6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 3 augustus. De president van Taiwan waardeert het zeer dat Nancy Pelosi is gekomen. In China valt het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een stuk minder goed. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, heeft in Taiwan gesproken met het parlement. Daar vertelde Pelosi dat ze de parlementaire uitwisselingen met het land wil uitbreiden. Haar bezoek aan Taiwan ligt erg gevoelig in China. Het land kondigde gisteren al gerichte militaire acties aan. Nu schort China ook de invoer van citrusvruchten en vis vanuit Taiwan op. Het graanschip dat eerder deze week de haven van de Oekraïnse stad Odessa verliet, heeft de Turkse kust bereikt. De Razoni is het eerste schip dat na de gesloten graandeal uit Oekraïne kon vertrekken. Onder leiding van Turkije en de Verenigde Naties maakten Rusland en Oekraïne afspraken over de veilige doorvaart van graanschepen. In de Zwarte Zee liggen zeemijnen en worden schepen aangevallen. De lading van het graanschip wordt vanochtend eerst nog gecontroleerd. Daarna vaart het verder naar Libanon. In de Amerikaanse staat Kansas is voor het eerst sinds het landelijk recht op abortus is afgeschaft hierover een referendum gehouden. 3/4 van de stemmen is inmiddels geteld. 63% is tegen het afschaffen van het recht op abortus. Sinds het Hoge Rechtshof op 24 juni een streep haalde door het landelijke recht op abortus, hebben 16 Amerikaanse staten een geheel of gedeeltelijk verbod ingesteld. Boerenactiegroepen gaan vanavond met elkaar om tafel om samen op één lijn te komen. Volgens de voorzitter van Farmers Defence Force, Mark van den Oever, zijn alle boerenclubs vertegenwoordigd. Tijdens het overleg wordt onder andere besproken of meer boerenactiegroepen aansluiten bij het overleg met stikstofbemiddelaar Johan Remkes en het kabinet. De behandeling van de Britse jongen Archie wordt vanmiddag stopgezet, heeft de moeder van de jongen van 12 gezegd tegen Britse media. Archie werd in april bewusteloos gevonden door zijn moeder en ligt sindsdien in het ziekenhuis. Zijn artsen willen de behandeling al een tijd stoppen omdat hij hersendood zou zijn. De ouders proberen dat met meerdere rechtszaken te voorkomen. Maar het Britse Hoge Rechtshof heeft nu besloten dat de artsen de behandeling inderdaad mogen stoppen. Het weer in de ochtend nog relatief fris, 16 tot 19 graden. Maar vanmiddag zon en warm, temperaturen van 27 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Het NOS Radio 1-journaal. Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is druk bezig met haar programma in Taiwan. Gisteravond laat, Taiwanese tijd, kwam ze aan in de hoofdstad Taipei. En inmiddels heeft ze onder andere de Taiwanese president Tsai Ing-wen ontmoet. En China, dat is het niet eens met haar bezoek en houdt militaire oefeningen bij Taiwan. Correspondent Gary van Pinksteren in China. Gary, wat hebben Pelosi en Tsai Ing-wen met elkaar besproken? Nou, ze heeft vooral als eerste een hoge Taiwanese onderscheiding gekregen van Tsai Ing-wen. Dat is de onderscheiding van de zegerrijke wolken, een beetje vrij vertaald. Een hoge burgerlijke onderscheiding met een mooie blauwe sjerp daarbij, een lichtblauwe sjerp om aan te geven dat het ook de hoogste rang is in die onderscheiding. En ze hebben elkaar vooral geprezen. Pelosi heeft gezegd dat ze heel trots erop is dat Taiwan een democratische staat is en ook nog eens geleid door een vrouwelijke president. Tsai Ing-wen heeft op haar beurt Pelosi heel hartelijk bedankt voor haar trouwe en onwankelbare steun en die van Amerika die Taiwan voortdurend gekregen heeft en haar blijdschap geuit dat Pelosi inderdaad in dit bezoek aan Taiwan brengt om die steun nogmaals te onderstrepen. Ja, Pelosi was ook in het parlement. Had ze daar een boodschap? Ja, daar heeft ze dus inderdaad gezegd van we zouden de democratische samenwerking tussen onze parlementen moeten versterken nog. We zijn heel blij dat er hier een democratie is. Jullie zijn een van de meest democratische landen in de regio. En ook vanuit het idee dat Taiwan dan een soort een buffer is of een het land is wat dan de democratie in Oost-Azië bewaakt. Verder is er ook nog gesproken over eventueel over meer samenwerking op het gebied van het maken van chips, van chips voor computers. En het is dus ja, aan beide kanten is er veel waardering, enthousiasme uitgesproken en veel wil om verder te gaan met deze samenwerking. China ondertussen is dus not amused met het bezoek van Pelosi aan Taiwan. Vandaar dus die militaire oefeningen. Ja, militaire oefeningen inderdaad, die zijn gisteravond begonnen. Die zouden tot zondag waarschijnlijk moeten duren. En als je kijkt naar de kaart van Taiwan, dan zie je dat die militaire oefeningen zo'n beetje rondom Taiwan plaatsvinden. Zo'n beetje aan alle kanten van Taiwan. Dat is natuurlijk vooral ter afschrikking bedoeld. En er zijn verder ook wat economische maatregelen afgekondigd. Inderdaad, wat import verboden op een aantal Taiwanese artikelen. En ja, zo'n economische importverbod, dat kan, als dat groter wordt, kan het Taiwan ook echt wel schaden. Want zo'n beetje 30% van alles wat Taiwan maakt, gaat naar China. Maar voorlopig zijn het eerder nog kleine symbolische verboden, zeg maar, dan echt een hele economisch heel invloedrijk verbod. Ja, houden ze dan andere middelen achter de hand? Ja, dat weten we natuurlijk niet helemaal, maar dat lijkt er wel naar. En het is ook in ieder geval zo dat het hele effect hiervan waarschijnlijk zal zijn dat er dat China sowieso meer reden zal vinden en zal hebben om te zeggen van, nou, wij houden Taiwan meer onder bedwang, meer aan de leiband. We komen daar ook militair dichterbij. Want Taiwan doet dit soort dingen. Taiwan ontvangt wat wij zien als een regeringsvertegenwoordiger. Al zegt ze dan dat ze van het parlement is. Ze is toch heel hoog in die Amerikaanse hiërarchie. Ze zou Pamela Harris er niet meer was, zelfs Biden kunnen opvolgen. Dus China neemt hiermee eigenlijk alle argumenten in handen. Ziet er ook alle argumenten in om te zeggen van, nou ja, Taiwan, we moeten daar wel veel strakker op letten, ook militair. Want anders dan trekt Amerika Taiwan van ons weg. En dan werkt Taiwan daar misschien ook nog aan mee. Ja in Taiwan, in de hoofdstad Taipei, is David Verbeek, filmmaker. Goedemiddag voor u. Goedemiddag. Is er in de stad iets te merken van het bezoek van Pelosi? Gisteravond wel. Toen was het rondom de 101, de grote wolkenkrabber hier. Die het iconische beeld van Taipei, waar Pelosi ook verblijft in een hotel. Daar was het heel erg druk. Daar was echt een enorme file ook. En er waren aanhangers eigenlijk van de twee politieke stromingen. Dus enerzijds werd Pelosi heel erg verwelkomd. Ook zag ik dat op die wolkenkrabber daarop werd ook in LED-lichten die je vanaf de straat goed kunt zien. Taiwan loves America and loves Pelosi. Dus dat was een soort van vanuit de gebouwen was het een eenduidig signaal. Ja. Maar op de straat heb je dus enerzijds mensen die dus eigenlijk riepen van thank you and welcome. En aan de andere kant ook mensen die eigenlijk tot een minderheid behoren. En dus bij de politieke stroming horen die eigenlijk pro-reunification is voor de mainland. Ja, dus die willen bij China horen? Eigenlijk is dat ligt een beetje genuanceerd. Maar het is eigenlijk helemaal bij China horen, zodat zeg maar dat alle regels gelden die ook in China, de mainland, gelden, dat niet. Maar er is wel een politieke stroming hier van mensen die gewoon toch graag die relaties heel erg willen normaliseren. En eigenlijk toch zoveel mogelijk ook meedoen met de economische motor van China. En eigenlijk niet zoveel zien in die afzondering. En natuurlijk heeft niemand zin in oorlog. Nee, en wat dat betreft is natuurlijk ook wel, wat er natuurlijk in Oekraïne aan de hand is. Dat heeft wel mensen er anders naar doen kijken hier. Want heel lang hebben mensen het altijd gehad over dat er via economische manieren, of dat er allerlei manieren natuurlijk zijn die China tot zijn beschikking heeft om dit eiland, invloed uit te oefenen op dit eiland. Is maar dan de angst dat China hierop heel erg op reageert, is die angst groter dan de waardering voor het bezoek? Ja, ik weet niet wat groter is, maar dat heerst allebei. En het is een zenuwachtige toestand. dat sowieso. Maar nogmaals, gewoon, kijk, ik merk er niet zo heel veel van gewoon in het dagelijks leven. Ik bedoel, ik zit nu net op kantoor. Ik werk voor een. Ik regisseer een computergame, een PlayStation 5 game. Dus ik zit hier met allemaal animatoren om me heen die normaal gesproken ook in hun eigen bubbel zitten. In een computer, ja. In een 3D-wereld aan het maken zijn. Ik heb een beetje om me heen gevraagd van ja goed, ben je nou zenuwachtig over? Ja goed, het speelt wel. Mensen zijn er wel mee bezig. Mensen weten het wel. Maar anderzijds is het ook gewoon, dit is natuurlijk wel een eiland wat al 70 jaar eigenlijk niet helemaal in officieel erkend wordt. Ook niet in vredestijd leeft. Omdat ik bedoel dat de raketten op het eiland gericht zijn, dat is al 20, 30 jaar aan de hand. Ja, dus het is ook, wat dat betreft kan je het ook een beetje vergelijken met Zuid- en Noord-Korea. Ik bedoel, je hoort vaak van mensen in Seoul dat ze het een beetje langs hun heen laten gaan wat nu de grote leider in Noord-Korea allemaal weer roept. En dat is natuurlijk hier een beetje hetzelfde. Ja, omdat je niet iedere dag druk over kunt maken. Nee, precies. En je kunt er ook niks aan doen, hè? Ik bedoel, nee. Maar het is natuurlijk, het is wel echt iets wat dit eiland tegenhoudt om nog verder te groeien. Want ik bedoel, Taiwan wordt niet het volgende Singapore of Hongkong zoals 10 jaar geleden. Om grote reden daarvoor is dat gewoon heel veel mensen toch niet echt willen investeren in Taiwan. Want ik zelf zou hier niet snel een huis kopen of zo, als ik het zou kunnen. Dus echt investeren in een lange termijn leven hier, dat doen buitenlanders niet. En dat ligt zelfs natuurlijk ook voor de locals een beetje gecompliceerd. Het is altijd een beetje van, ja, wat gebeurt er over 5 jaar? Het speelt altijd op de achtergrond, ja. Dank u wel. Ja. David Verbeek, filmmaker dus in Taiwan. En Gary van Pinksteren, correspondent in China. NPO. Radio 1. 6:12. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de druk op de spoedeisende hulp. Want die is hoog. En dat komt door personeelsgebrek en vergrijzing. Maar ook doordat mensen bij het minste of geringste de spoedhulp bellen. Dat ziet ook Arie Wijd, de directeur ambulance Rotterdam-Rijnmond. Het is nooit echt onterecht dat je 112 belt, want je hebt wel een zorgvraag. Maar de zelfredzaamheid zou best iets hoger mogen zijn in een aantal situaties. Want voor een verstuikte enkel hoef je 112 niet te bellen. Maar dat gebeurt wel? Daar zijn wel situaties bekend waarin dat gebeurt, ja. Bestuurder van huisartsenposten in de regio Rijnmond, Dionne Broers, herkent dit. Mensen lijken inderdaad steeds makkelijker de huisartsenpost te bellen. Met name ook met laag urgente klachten. Dat zien we zeker terug in de cijfers. Ja, we zien een verschuiving tussen urgent en niet urgent of minder urgent. En een van de oorzaken daarvan zou kunnen zijn dat mensen überhaupt meer gewend zijn aan een 24-uursmaatschappij. Waarin je eigenlijk gewoon ook na buiten kantooruren. Je kunt ook naar de supermarkt en je kunt naar allerlei andere organisaties. Dus waarom niet naar de huisarts? In Utrecht mogen demonstranten voor de deur van een abortuskliniek staan, maar dan wel op een afstand van 100 meter. Joop van Ooyen vindt dat te ver weg en stapt naar de rechter. Later vandaag is de uitspraak. En Joop van Ooyen kennen we van Jezus redt de borden bijvoorbeeld. De anti-abortusdemonstrant vertelde in Met het oog op morgen hoe hij te werk gaat bij zo'n kliniek. Ik open ook een gesprek van maak je wat vragen. Ja. En, stapt u op de vrouwen af die daar binnenlopen? Ja, ik maak je wat vragen. En ik denk 95% van de vrouwen zegt nee. Ja. En dan is het voor mij klaar. De vrouwen die hebben hun eigen keus. En ik kan ze alleen beïnvloeden. Maar ik respecteer hun keus. Maar ik ga ze wel proberen op andere gedachten te brengen. Dat lukt soms. Soms zijn er wel momenten dat hij meer afstand neemt. Zo kwam er laatst bijvoorbeeld een vader naar hem toe die zijn bus had zien staan bij de abortuskliniek. En na een half uur had hij zoveel moed verzameld dat hij naar me toe kwam om erover te praten. En toen vertelde hij dat hij erg geschokt was daardoor. Mm-hmm. Omdat zijn vrouw een kindje zou dragen wat maar 10% overlevingskans had. En dat ook zijn vrouw kans had om te sterven. Dat zijn natuurlijk situaties die heel weinig voorkomen. Ik doe het al meer dan 10 jaar. Ik heb zo'n verhaal eigenlijk nog nooit gehoord. Maar toen heb ik besloten om de spandoek van abortus moord even op te rollen. De Thaise eekhoorn, de Amerikaanse rivierkreeft en de boomwurger zijn voorbeelden van invasieve exoten. Ze horen niet in Nederland thuis en verdringen of verwoesten onze eigen flora en fauna. Botanicus en exotendeskundige Boudewijn O'Day vertelde in Op1 wat de effecten kunnen zijn van het soort dieren. Die rivierkreeften die hebben van die scharen. En wij zien, ik ben botanicus, dus ik kijk ook veel naar planten. En onze vrijwilligers kijken ook veel naar planten. En wij zien dat in sloten en vaarten waar rivierkreeften zitten, dat daar bijna alle waterplanten worden afgeknipt. En als ze er helemaal zitten, is het heel moeilijk om die weer weg te krijgen. Maar vanaf vandaag staan er 22 nieuwe verboden soorten op de lijst van de EU. En dat helpt volgens OD. De lijst heeft zeker voor een aantal soorten wel goed gewerkt. Want je merkt, er zijn een aantal soorten. Ik noem bijvoorbeeld de reuzenberenklauw, staat er ook al wat langer op. Is een soort die door heel Nederland verspreid voorkomt. En waar mensen ook blaren van kunnen krijgen. Een hele, wat dat betreft, gevaarlijke plant. Maar dat is wel een soort die toch echt langzaam aan wordt aangepakt. En dat was gisteravond op Radio en TV. Clearwater Revival met Proud Mary. Op de voorpagina's vinden we Nancy Pelosi terug. Veel kranten besteden aandacht aan het omstreden Taiwan-bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Zo zien we voorop onder meer NRC, een groep Taiwanese hoogwaardigheidsbekleders die de 82-jarige Pelosi omringen vlak nadat ze aankomt in Taiwan. Pelosi valt wel een beetje op in haar knalroze pak tussen de anderen op de foto. Al is er één andere Taiwanese die heeft een lichtblauwe pak aangedaan. Dus inderdaad, de rest is behoorlijk donker, minder stemmig. Iedereen draagt trouwens ook een mondkapje daar voor het vliegtuig, maken ze een groepsfoto.

smiles, but she doesn't see. She just doesn't see. No, she doesn't see. But she doesn't see. The Girl from Ipanema. Astrid en Joao, Gilberto en Stan Getz. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Nancy Pelosi heeft in Taiwan gesproken met het parlement. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zei dat ze de parlementaire uitwisselingen met Taiwan wil uitbreiden. Het bezoek van Pelosi ligt erg gevoelig in China. Dat land kondigde gisteren al gerichte militaire acties aan. Boerenactiegroepen gaan vanavond met elkaar om tafel om op één lijn te komen. Volgens de voorzitter van Farmers Defence Force zijn alle boerenclubs erbij. Ook LTO Nederland en Agractie. Ze praten onder meer over het wel of niet in gesprek gaan met stikstofbemiddelaar Johan Remkes en het kabinet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de gegevens op de telefoons van vertrekkende legerfunctionarissen gewist. Het zou zijn gebeurd aan het einde van Trumps presidentstermijn. Zo werden berichten van belangrijke getuigen van de Capitoolbestorming verwijderd. Eerder kwam naar buiten dat ook berichten van de Secret Service waren gewist. En ongeveer de helft van de bijna 8 miljoen woningen in Nederland is een rijtjeshuis, blijkt uit onderzoek van het CBS. De rijtjeshuizen zijn vooral in de jaren 60, 70 en 80 gebouwd. De meeste staan in Zuid-Holland. In Friesland en Drenthe komen de minste rijtjeshuizen voor. Het weer dan zonnig en droog. 30 tot 33 graden wordt het. Aan de kust een graad of 28 en er staat maar weinig wind. Wat er vandaag bij je past. En dat is vast de stijlvolle Toyota CHR Hybrid. Met Deal & Drive krijg je nu €2000 extra inruilvoordeel en rijd je hem al binnen 2 maanden. Bereken je voordeel op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Wat is er nodig om bij iemand te blijven? En bij jezelf? Ontdek het in het bloedstollende verhaal van Judith en Hertog Blauwbaard. Het Nationaal Jeugdorkest onder leiding van Anthony Hermes speelt de opera Blauwbaardsburgt. Van 2 tot en met 6 augustus in de Melkfabriek in Arnhem. Ga naar muziekzomer.nl. Deal & Drive je liever met Toyota Private Lease? Krijg nu €30 korting op je CHR maandbedrag en rij al binnen 2 maanden. Kijk snel op toyota.nl. Boek met Holland Amerika Lijn deze zomer nog een Middellandse zeecruise vanaf €599, inclusief vol pension. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. Voor het milieu lijkt het allemaal mooi. In de toekomst alleen nog met elektrische bootjes het water op. In de verhuur zien we deze bootjes bijvoorbeeld in natuurgebieden steeds vaker opduiken. En een gemeente als Amsterdam heeft al regels aangekondigd dat je vanaf 2025 alleen nog maar met elektrische bootjes de wateren in de binnenstad op mag. Maar het is niet zo simpel als het lijkt. Leon Rutte zit in de commissie Emissieloos Varen van het Watersportverbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, laten we eerst eens even kijken naar de voordelen van elektrisch varen. Wat is er goed aan? Nou ja, elektrisch varen is natuurlijk heel stil om je heen. Je hoort geen motoren. Je kunt veel makkelijker manoeuvreren met een elektrische boot. Je hebt de geur van dieselolie niet om je heen. Het helpt ook zeker binnen stedelijk gebied om de luchtkwaliteit te verbeteren. En je geniet van de geneugten van het elektrisch varen aan boord. En het is ook nog goed voor het klimaat. Ja, goed voor het klimaat omdat het op elektriciteit is. Ja, omdat je geen CO2-uitstoot doet zeg maar op de plek waar je aan het varen bent. Ja, het enige stuk dat dan nog hoe de stroom is opgewekt, dat kan meespelen. Ja, dat is natuurlijk ook, dat klopt. Maar dat wordt natuurlijk op een iets betere kwaliteit gedaan dan dat je dat zelf met je motortje doet. Ja. Nou, u schetst alle voordelen van elektrisch varen, maar u waarschuwt uw leden ook. Waarom? Nou, het vraagt nogal wat, hè. En zeker als het zeg maar een beetje druk op staat vanuit de overheid, dat je voor een bepaalde periode je boot geschikt moet maken om elektrisch te kunnen varen. Ja, dat vraagt, het vraagt investeringen. En en de terugverdiening, kijk, wat u net noemde over de verhuurvloot, of de, zeg maar de plekken waar boten worden ingezet in mooie gebieden. Daar zit een verdienmodel aan. Je huurt een boot en die boot die brengt wat op. Ja. Als je een particulier leuk vindt om te varen, dan kost het je gewoon geld. Is dat duur? De investering van een elektromotor, een beetje afhankelijk van welk vermogen je nodig hebt om je bootje te kunnen voortbewegen. Maar ja, dat varieert van enkele duizenden tot meerdere duizenden euro's. Ja, dus dat is een behoorlijke investering. Maar als we het hebben over die boten die je kunt huren in Friesland bijvoorbeeld, zijn er al routes waar je alleen nog maar een elektrische boot mag varen. Dat geldt dan ook voor particulieren. Verslaggever Mark Hamer ging kijken tijdens een boottochtje met een Friese stichting die zich inzet voor fossielvrij varen. Trossen los. Even afduwen. Start the engines, zou ik willen zeggen. Ja, dat is het geluid dan? Ja, dit is elektrisch varen. Geen geronk van diesel of benzinemotoren, maar een zacht zoemend geluid om vooruit te komen. Wij varen nu weg bij de Polarplaats, aan het begin van de Reitmaroute, een van de drie zogenaamde electric-only routes in Friesland. Ale Bok, op uw jasje staat SEF met drie F'en. Waar staat dat voor? Stichting Elektrisch Varen Friesland. Maar de extra F, die hebben we er 2 jaar geleden bij gedaan, betekent fossielvrij. Dus het is Stichting Elektrisch en Fossielvrij Varen Friesland. Vandaag hebben we het over elektrisch varen. Nou, dit is dan daar een voorbeeld van. En in Friesland is men daar heel ver mee. Hoe komt dat? Nou, we hebben een gedeputeerde gehad, Anita Andriessen, die jammer genoeg overleden is. Maar duurzaamheid stroomde door haar aderen heen. En zij heeft 15 jaar geleden gezegd van eigenlijk moet er een soort belangenclub komen die opkomt voor het elektrisch varen, waardoor het gepromoot wordt. In die tijd was er ook wat Europese subsidie om het elektrisch varen nog meer mogelijk te maken. Dus de provincie Friesland heeft enorm geïnvesteerd in infra. Dus in laadpunten. Gemeentes en jachthaveneigenaren konden subsidie krijgen om maar laadpunten te plaatsen. Zodat je geen, wat je tegenwoordig laadstress noemt. Ja, dat is er niet meer in Friesland? Nou, voor elektrisch varen hoef je geen laadstress meer te hebben. Dat is een deel van de infrastructuur. Maar belangrijk is ook, je kan met een elektrisch bootje op plekken komen waar je met zo'n oude bak niet meer kan komen. Nee, dat klopt. We hebben in Friesland 3 routes. Ik vind het woord vreselijk, electric only. Want dan denken mensen dat je er alleen maar met een elektrisch bootje mag komen en niet eens mag kano of suppen. Maar dat mag dus wel. Ja, natuurlijk mag dat wel. Nou, en op die 3 routes die we dan hebben in Friesland, daar beginnen we nu. We gaan nu van het meertje varen we die route op. En die is aangelegd. Dat was een oude kanoroute. En door de duikers konden geen sloepjes varen. Nee. En toen heeft de provincie van eigenlijk willen we die routes wat upgraden. En de kano-routes zijn toen omgezet naar sloeproutes voor elektrisch varen. Ah, hier komen we op een bruggetje af. Ja, dit is een van de bruggetjes die nodig waren om deze route mogelijk te maken. Het was een duiker, een duiker om het water door te laten. En nu hebben ze er een brug van gemaakt met een hoogte van 1,50. Dus je kan met een sloep die tot 1,50 hoog is, kan je er nog op doen. Ja, het is idyllisch hier. En, het is net alsof we door een stukje bos varen. En, het is mooi. Ik vind het mooi hier. Ja, schitterend. Het ziet er prachtig uit. Echt dwars door het Friese land heen zo. Ja, je hoort het rietwuiven. Je hoort zometeen, als je geluk hebt, misschien wel een koekoek of andere weidevogels die hier zijn. Dus dit is gewoon het genieten in optima forma. Wat zijn nou de ingrediënten om van elektrisch varen een succes te maken? De consument die moet het willen. En gelukkig door de elektrische fietsen, de elektrische auto's, komt dat besef ook steeds meer dat je wel wat doen om de aarde niet meer uit te putten. Wat de gemeente moet doen is zorgen voor voldoende laadpunten. De infrastructuur, daar moet de overheid voor zorgen en daar moeten ze werk van gaan maken. Ja, ik weet dat er nu ook proeven zijn om een combinatie te doen. Dat je dus met laadpunten voor auto's ook kan combineren met laadpunten voor boten. Er zijn zelfs ideeën om lantaarnpalen geschikt te maken voor laadpunten. Zodat je op een hele eenvoudige manier veel laadpunten kan creëren. En wat dat betreft staat de industrie en de innovatie staan niet stil. Verslaggever Mark Hamer. Vanaf een boot dus in Friesland, een elektrische boot. Leon Rutte van het Watersportverbond. In Friesland zijn heel veel laadpunten dus inmiddels. Hoe is dat in de rest van Nederland? Nou, de rest van Nederland moet dat nog steeds groeien. En dat is ook een beetje waarom het Watersportverbond zich met deze zaak bemoeit. Enerzijds om haar leden te informeren over de mogelijkheden van het elektrisch varen. En ook de niet de onmogelijkheden, maar de bezwaren die je kunt aanvoeren als zijnde van stekker naar stekker varen, wat niet overal lukt. En toch proberen met die overheid samen toch ook hen attent te maken op de zaken die wel moeten gerealiseerd worden voor die omschakeling naar elektrisch varen. Ja, maar bijvoorbeeld Amsterdam zegt dus vanaf 2025 mag je het centrum niet meer in met een gewone boot, zou ik maar zeggen. Moet elektrisch zijn, maar daar liggen niet genoeg oplaadpunten? Nou, op dit moment heeft de gemeente Amsterdam 21 oplaadpunten georganiseerd als een soort proef. Wij gaan er met de gemeente Amsterdam eind 2022... over evalueren hoe dat nu verder gaat. Ja. Ja, en wij als Watersportverbond maken ons erg zorgen over zeg maar die tijdsdruk die er nu is. Of dat wel haalbaar en betaalbaar is. En dat is ook een beetje. Ja. Dat is natuurlijk voor die watersporten wel belangrijk. Dat facet van haalbaar en betaalbaar. Hoeveel kilometer kun je eigenlijk varen op een elektrische motor? Ja, dat is zeer afhankelijk van hoe snel je vaart. Wat het vermogen is, hoe groot je boot is en het gewicht. Dus ja, waar wij ook erg veel aandacht aan schenken is bootvormen die zouden eigenlijk veranderd moeten worden, zodat zeg maar de weerstand in het water kleiner wordt en daarmee wordt ook de vaarlengte verbeterd. En dat geldt ook voor het gewicht. Ja. Als je loodaccu's gebruikt, die zijn veel zwaarder als lithium-accu's. Maar er zit ook een prijsverschil in. Lood is drie keer zwaarder als lithium. En lithium is drie keer duurder als lood. Ja, precies. En dat zijn zeg maar portemonnee-overwegingen waarmee je zeg maar de lengte van je vaartijd kunt beïnvloeden. Kortom, een mooi initiatief, mooie ideeën, maar er is nog een lange weg te gaan. Dank u wel, Leon Rutte van het Watersportverbond. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Scherpe aanbiedingen voor bier en wijn van 1+1 gratis of 3 voor de prijs van 2, die mogen al een jaar niet meer in de supermarkt en andere winkels. De nieuwe alcoholwet verbiedt kortingen hoger dan 25%. Maar niet iedereen houdt zich aan die nieuwe regels, zegt directeur Wim van Dalen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid tegen verslaggever Jeroen Schutijzer. In de fysieke winkels zie je toch dat men zich houdt aan die 25% korting. Het is natuurlijk duidelijk zichtbaar. Tuurlijk. Dus als het niet wordt nageleefd, dan is het gelijk een overtreding die iedereen kan zien. Die wervende teksten zijn er nog wel. Er zijn nieuwe wervende teksten, maar die houden zich dus wel impliciet aan die 25%. Bijvoorbeeld 4 flessen wijn halen, 1 gratis. Hè? Of zeg maar 2 halen, de tweede fles voor de halve prijs. Dat soort zaken. En online? Heel ander verhaal. Online hebben we ontdekt eigenlijk dat die 25% ogenschijnlijk wordt nageleefd. Maar als je slim bent als koper, dan krijg je grotere kortingen. Je kunt per zogenaamde codes invoeren, klantcodes. En met die codes krijg je dus korting op het feit dat je koopt. En wat je koopt, een product krijg je dan ook nog eens een keer 25% korting op. Dus per saldo kom je op 30, 40, soms nog meer procent korting als je online alcohol bestelt. Komt dat alleen voor bij bijvoorbeeld wijnwinkels online? Met name ook bij wijnwinkels, maar ook de zogenaamde biercouriers. Dat woord dat zegt het eigenlijk al, het brengen van bier, waar studenten vooral veel gebruik van maken. De biercouriers die passen ook deze slimme truc toe om bier voor nog goedkoper dan 25% korting te kunnen verkrijgen. Ja, je krijgt de kratten netjes voor de deur bezorgd. Ja, voor studenten is dat heel handig. Die hebben vaak geen auto en die kunnen dus zoveel kratten bestellen als ze willen. Vooral bij feesten is dat natuurlijk heel handig. Meneer Van Dalen, is misschien tegen uw gewoonte, maar zullen we even 6 flesjes wijn bestellen? Prima. U weet vast op internet een adres waar we het kunnen krijgen. Ja, ik weet wel welke wijnleverancier met name nu in beeld moet komen. Ja, dat is ook een wassen neus op internet. De vraag, ben je ouder dan 18? Ja, natuurlijk. Natuurlijk is dat. Je kunt heel gemakkelijk als 16-jarige zeggen dat je 18 plus bent. Heeft u favoriete wijn? Ik heb geen uitgesproken favoriete wijn. 6 flessen bestellen? Oké. Dan droppen we die in de winkelwagen. Dus de flessen die u nu gevonden heeft, het begint bij €8,99. Dan gaat gelijk die korting van 25% eraf. En dan klikt u door. Ja, dan klik je door en je voert je code in, je persoonlijke code in. En dan krijg je nog weer extra korting. Ja. En dan kom je uit op een korting van 3,34%. Bijvoorbeeld, of nog meer, ja. Ja, zo komen we nou aan goedkope flessen. Goedkope flessen, ja. De Voedsel- en Warenautoriteit moet toezien op de naleving van de regels. Hoe gaat dat volgens u? De online naleving, daarvan weten ze zelf dat ze daar enorm tekort schieten. En dat blijkt ook wel uit wat we nu aan percentage kortingen hebben ontdekt, dat dat eigenlijk nog helemaal op gang moet komen. Wat zou er moeten gebeuren? Ja, dat is een hele goede vraag. In ieder geval de online reclame veel serieuzer oppakken vanuit de NVWA. Ook sancties opleggen. Niet alleen maar constateren van ja, we moeten er nog aan beginnen. Want kijk, het gaat er natuurlijk om dat wij met z'n allen het alcoholprobleem in Nederland willen beperken. En een van de belangrijkste factoren om die beperking echt door te voeren betekent ook dat de prijs niet te laag mag zijn. De prijs is een hele aantrekkelijke factor in het veel drinken. Dus als je die prijs aanpakt, en dat is niet alleen mijn mening, maar dat is de mening ook van het ministerie, de mening van de WHO, prijs is een van de instrumenten om de alcoholproblematiek te beperken. Maar ja, heeft de NVWA mensen genoeg? Nou ja, dat is natuurlijk een probleem wat iedereen wel zo langzamerhand weet, dat de NVWA gekort wordt en dus wellicht toch andere prioriteiten gaat stellen. Maar vanuit onze visie vinden we, en ook het feit dat het ministerie de alcoholproblematiek pittig wil aanpakken, stevig wil aanpakken, moet zij ook de NVWA daarvoor de gelegenheid bieden. In een reactie zegt de Voedsel- en Warenautoriteit dat toezicht en handhaven bij online verkoop lastig kan zijn. Maar, zegt de NVWA, we pakken het wel serieus aan. Als we tijdens een controle een overtreding constateren, wordt er tegen opgetreden met een boete. Die organisatie komt later dit jaar met een analyse van 1 jaar toezicht op die nieuwe alcoholwet. Het vinden van duizenden werknemers wordt een uitdaging voor de GGD. Al die mensen zijn nodig voor de nieuwe coronavaccinatiecampagne in het najaar. Maar in de huidige krappe arbeidsmarkt wordt dat een mega-opgave, blijkt uit een rondgang van het AD. Er zijn allerlei mensen nodig. Coördinatoren, verpleegkundigen, artsen, prikkers, voorbereiders, hosts en administratieve krachten. In totaal gaat het naar schatting om zo'n 13.000 medewerkers. En een deel daarvan moet dus nog worden geworven, want veel mensen die bij eerdere rondes voor de GGD werkten, die hebben intussen alweer ander werk gevonden. De Telegraaf is meer te weten gekomen over de moeder en dochter die in de nacht van zondag op maandag onder een viaduct in Haaksbergen werden gevonden. De moeder was overleden, de dochter ligt zwaargewond in het ziekenhuis en wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar moeder. De Telegraaf heeft achterhaald dat dit stel uit de omgeving van Haaksbergen komt, maar geruime tijd in Zeeland heeft gewoond. Daar werkte de dochter als zogenoemd supramentaal psycholoog. Met een huurschuld vertrokken ze uit Vlissingen om een tijd op een camping te bivakeren, voordat ze naar de omgeving van Haaksbergen teruggingen. De dochter werd eerder door de rechter veroordeeld voor antisemitische teksten op haar complotweblog. De rechter noemde haar volgens de krant toen een beroepswappie. Nederland staat volgens nu.nl op de 13e plaats van Europese landen die het goed voor elkaar hebben op het gebied van LHBTIQ+rechten. En eerder behoorde Nederland nog tot de wereldtop. Jaarlijks brengt de mensenrechtenorganisatie ILGA Europe de Rainbow Europe Index uit. Voor die ranglijst wordt per land gekeken naar de wetgeving en het beleid om LHBTIQ-plussers, ja, dat is altijd lastige, LHBTIQ-plussers te beschermen. Nederland scoorde 3 maanden geleden 56 van de 100 haalbare punten. En ter vergelijking, lijstaanvoerder Malta haalde er 92. De regeringspartijen hebben, met uitzondering trouwens van de ChristenUnie, wel een akkoord getekend waarmee Nederland weer terug kan komen aan de top. Maar de uitvoering van dat akkoord verloopt traag, zeggen belangenorganisaties tegen nu.nl. En het is druk in de dierenzorg. Neem dierenambulance Ronde Venen Amstelland. Coördinator Mirjam Bosman vertelt aan RTV Utrecht dat ze de afgelopen week 70 uur heeft gedraaid, alle nachten paraat was en dat bovenop haar normale baan. Na de corona-lockdowns gaan meer mensen op vakantie en dat leidt tot meer gedumpte dieren, vooral konijnen, cavia's en kittens. Ook in Amersfoort zitten veel kittens in het asiel en worden dus opvangplekken gezocht. Mocht u nou denken, dat is wat voor mij, onderschat vooral niet hoeveel werk dat is, zegt Immy Kloet van de dierenopvang. Stel dat je bijvoorbeeld aan flessenkittens gaat beginnen, dat zijn kittens die echt om de 2-3 uur melk nodig hebben. Dan moet je er echt rekening mee houden dat het heel erg veel energie kost, dat het echt een tijdinvestering is. Dus dat je daar wel de tijd voor moet hebben. Ja, en dan staat gewoon elke 2 uur de wekker. Dan staat elke 2 uur de wekker, zeker ook 's nachts. Ja, dat is dan eigenlijk gewoon alsof je een baby hebt. Nou ja, erger. Voor een baby hoef je niet iedere 2 uur de wekker te zetten. Ik heb ook wel eens gehoord van kerstverse ouders. Maar dat is dan misschien. Iedere 2 uur is een beetje veel. Misschien is daar niet goed. Nou ja, mocht u ook denken, dit is misschien iets te veel. Iets minder intensieve hulp is ook welkom. Zo zoekt de dierenambulance bijvoorbeeld veel chauffeurs. David Bowie met Sound and Vision. Het is 6 minuten voor 7. gooi je luchtbed, je zwembadje of strandbal die lek is deze zomerse dagen niet zomaar in de afvalcontainer. Die oproep doet de afvalinzamelaar Rova. Inwoners van 23 gemeenten in Nederland, van Amersfoort tot Hardenberg, die kunnen die zomerattributen voortaan inleveren in een speciale afvalcontainer in hun eigen milieustraat. Mark de Weert, woordvoerder van Rova, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom doet u die oproep? Nou ja, we zien deze materialen eigenlijk nog heel goed gerecycled kunnen worden. En nu belanden ze nog bij het restafval en dan worden ze verbrand. En dan gaan er eigenlijk waardevolle grondstoffen mee verloren. En je kunt ze niet gewoon bij het plastic afval gooien? Nee, dat hebben we liever niet. Want we hebben ook geen plastic inzameling. We hebben PMD inzameling. Dat staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Dat gaat ook echt om huishoudelijk verpakkingsafval. En als daar luchtbedden bij komen, dan levert dat problemen op voor onze sorteerders. Dus dat hebben we liever niet, nee. Ja, precies. En wat kan ervan gemaakt worden, omdat u zegt gerecycled? Ja, wij werken hiervoor, dat is misschien wel leuk om te zeggen, wij werken hiervoor samen met onze collega bedrijf Circulus Berkel en AVU. En daarin werken we samen in een samenwerkingsverband Cirkelwaarde. En daarin onderzoeken we dus constant wat er nog in ons huishoudelijk afval zit, wat we kunnen recyclen. En daar zijn deze inflatables, want dat is de verzamelnaam voor luchtbedden, strandballen en opblaasbadjes bij elkaar, een mooi voorbeeld van. En we zijn daarvoor uitgekomen bij Vinyl Recycling. Dat is een grote recycler van PVC. En zij kunnen deze inflatables gereed maken voor nieuwe grondstoffen, waar dan weer bijvoorbeeld slippers en ook schoenzolen en tuinslangen van gemaakt kunnen worden. Het is dus in 23 gemeenten bij uw afvalinzamelpunten, zou ik maar zeggen, van Rova. Is dat de enige afvalinzamelaar die dat doet tot nu toe? Dit is wel een unieke proef inderdaad. Zoals ik net zei, wij doen dat met 3 afvalbedrijven. Rova, Circulus Berkel en AVU. En op al onze milieustraten kun je deze inflatables nu gescheiden inleveren. En daarnaast zijn er inmiddels ook 2 kringlooporganisaties die ook containers bij hun kringloopwinkels hebben geplaatst. Het loopt nu een paar weken, hè, deze proef. Klopt. Heeft u al veel opgehaald? Nou, we hebben nog geen exacte cijfers. Daarvoor zijn we nog net te kort bezig. We zijn 1 juli begonnen. Maar we merken wel uit de geluiden die we horen van de milieustraten dat het goed loopt. En vooraf wisten we eigenlijk ook niet zo goed wat we konden verwachten. Maar binnen 2 weken was de eerste container op een van de locaties al vol. En dat is eigenlijk boven verwachting. Dus we zijn enthousiast. Ja. Ja, mensen die dus in zo'n gemeente wonen waar dat nog niet is, die moeten hem nog eventjes maar in het schuurtje opbergen. Want je kunt moeilijk naar de milieustraat van een andere gemeente, hè? Ja, nee, dat kan inderdaad niet. De afspraken zijn inderdaad alleen voor de inwoners van onze gemeente. Maar het is wel inderdaad onze oproep, als je een lek luchtbedje hebt, dat je hem dan misschien nog even bewaart en tot het moment dat je naar de milieustraat gaat en hem dan meeneemt en apart inlekt. Dank u wel, Mark de Weert, woordvoerder van Rova. Ja, graag gedaan. Verandert er iets in uw onderneming? Dan kan dat invloed hebben op uw belastingen. Misschien start u net als ondernemer of neemt u voor het eerst personeel aan. Investeert u in een nieuwe bedrijfsbus of stopt u juist met uw bedrijf? Welke verandering het ook is, check goed wat de gevolgen kunnen zijn. En heeft u nog vragen? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers. Kies wat er vandaag bij je past. En dat is vast de stijlvolle Toyota CHR Hybrid. Met Deal & Drive krijg je nu €2000 extra inruilvoordeel en rijd je hem al binnen 2 maanden. Bereken je voordeel op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Op NPO Plus stream je eindeloos echte verhalen van echte mensen. Papa zei echt altijd 4. En toen was het 5. Best. Bij 7 hebben we wel echt heel lang gepraat. En bij 8 nog langer. En werd het praktisch ook gewoon anders. Stream alle afleveringen van de KRO-NCRV-serie Een Huis Vol. De beste reality. Op NPO Plus. Deal & Drive je liever met Toyota Private Lease? Krijg nu 30 euro korting op je CHR maandbedrag en rij al binnen 2 maanden. Kijk snel op toyota.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De EOD ziet steeds vaker geïmproviseerde explosieven bij aanslagen op panden en voertuigen. En Nancy Pelosi en de president van Taiwan hebben elkaar vanochtend ontmoet. Een overzicht van het nieuws. Wouter Bachmoed. Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft in Taiwan een bezoek gebracht aan het parlement. President Tsai Ing-wen bedankte Pelosi voor haar niet aflatende steun. Het tweetal ontmoette elkaar vanochtend in Taipei. Pelosi zei dat ze de parlementaire uitwisselingen met Taiwan wil uitbreiden. Het bezoek van haar aan Taiwan ligt erg gevoelig in China. Peking kondigde gisteren al gerichte militaire acties aan. En nu schort China ook onder meer de invoer van citrusvruchten en vis vanuit Taiwan op. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft miljoenen euro's verdiend aan bouwprojecten rond het WK voetbal in Qatar komende winter, blijkt uit onderzoek van Trouw. De waardes van die projecten varieerden van 1,5 miljoen euro tot soms tientallen miljoenen per project. Het toernooi in Qatar is omstreden door de slechte leef- en werkomstandigheden van de 2 miljoen arbeidsmigranten. Enkele duizenden van hen zouden bij werkzaamheden zijn overleden. Of er bij Nederlandse projecten ook doden zijn gevallen, is niet bekend. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de gegevens op de telefoons van vertrekkende legerfunctionarissen gewist. Het zou zijn gebeurd aan het einde van Trumps presidentstermijn. Zo werden berichten van belangrijke getuigen van de kapitoolbestorming verwijderd. Blijkt uit rechtbankpapieren die in handen zijn van CNN. Dit is geen bewijs dat de ambtenaren zelf de gegevens hebben gewist. Eerder kwam al naar buiten dat ook berichten van de Secret Service zijn gewist. Webwinkels stunten nog altijd met de prijzen van alcohol. Vorig jaar moest met de nieuwe alcoholwet een einde komen aan acties zoals 1 plus 1 gratis of 3 voor de prijs van 2 op flessen drank. Kortingen mogen sindsdien maximaal 25% zijn. Maar online zijn er nog altijd kortingsacties op bier en wijn te vinden die hoger zijn. Volgens STAP, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, wordt daarmee de wet overtreden. STAP wil dat de NVWA de naleving van de alcoholwet beter gaat controleren. Voetballer Mohamed Ihattaren is terug op het trainingsveld. Hij ontbrak ruim 2 weken bij Ajax, officieel omdat hij niet fit zou zijn. De Telegraaf meldde zondag dat de voetballer afwezig was vanwege bedreigingen uit het criminele milieu. Veiligheidsexperts zouden het daarom niet verantwoord vinden om hem op de club te laten komen. Ihattaren zegt nu op Instagram dat hij terug is van weg geweest. De politie en Ajax zeggen niks over de vermeende bedreigingen. Het weer dan, zonnig en droog vandaag. 30 tot 33 graden wordt het. Aan de kust een graad of 28. Er staat ook maar weinig wind. Ook morgen zon en 's avonds dan wel kans op een bui. Ster. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Gouda viert 750 jaar stad. Reis terug in de tijd en bewonder de 16e eeuwse kunstschatten eenmalig terug in de Sint-Janskerk. Dit en meer vind je op gouda750.nl. Kom jij ook op ons feest? 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De explosieve opruimingsdienst, Defensie, die ziet het gebruik van geïmproviseerde explosieven toenemen bij aanslagen op panden en voertuigen. Tot voor kort werden daarbij vooral handgranaten gebruikt. In de afgelopen weken waren er explosies bij woningen in Den Bosch en Hoevenhaag, vlakbij Vianen. En dat leidde tot veel onrust in de wijken. Major Peter van de explosieve opruimingsdienst Defensie, goedemorgen. Een hele goede morgen. Ja, uit veiligheidsoverwegingen mogen we uw achternaam niet noemen. Vandaar dat we het bij houden bij Major Peter. Om hoeveel gevallen van die geïmproviseerde explosieven gaat het dit jaar? Ja, als we kijken naar dit jaar hebben we tot afgelopen week hebben 17 incidenten gehad waarbij gebruik werd gemaakt van geïmproviseerde explosieven. En dat waren er in 2021 11 stuks. Dus we zitten nu al ruim boven het aantal van vorig jaar. En wat voor soort bommen zijn het? Dit zijn explosieven die mensen zelf maken. Je moet dan denken aan eigenlijk een soort zak die gevuld wordt met zelfgemaakte springstof. Of bijvoorbeeld een hoofdlading die bestaat uit kruiden die bijvoorbeeld uit vuurwerken komen. En dat is eigenlijk een verschuiving ten overstaan van de voorgaande jaren. Daar zagen we met name dat dit soort aanslagen werden uitgevoerd met handgranaten. Gaan die bommen ook allemaal af? Nee, niet alle bommen gaan af. Als je kijkt in het verleden, daar werden dus met name die handgranaten gebruikt. Die waren afkomstig uit het voormalig Oostblok, Joegoslavië met name. En daarvan zag je dat ongeveer de helft niet deed wat hij zou moeten doen. Als we dan kijken naar de explosieven die nu worden gemaakt en gebruikt, die zelfgemaakte explosieven, daar gaan er meer een deel van af. En degenen die we aantreffen die dus niet zijn afgegaan, de reden daarvan ligt met name in het feit dat bijvoorbeeld de dader gestoord wordt tijdens zijn actie. Weet u ook waar ze de spullen vandaan halen om die bommen te maken? Ja, dat is lastig te zeggen. Wel staat vast dat een deel van de zelfgemaakte explosieven zijn gevuld met de inhoud van illegale vuurwerken. En die zijn natuurlijk vooral in decembermaanden op veel plekken in de wereld te krijgen. Hoe moeilijk is het trouwens voor uw dienst om dit soort bommen, als ze niet zijn afgegaan, onschadelijk te maken? Want ik kan me voorstellen dat er ook op een andere manier wordt gewerkt en niet volgens de regeltjes, zou ik maar zeggen. Nee, zeker. Kijk, waar we in het verleden te maken hadden met handgranaten, die zijn fabrieksmatig aangemaakt. Daar zijn natuurlijk ook kwaliteitscontroles voor. En daar hebben wij gewoon de boekwerken van, waarin we kunnen zien hoe het explosief werkt, hebben we dat dus niet bij die zelfgemaakte explosieven. En dat is zowel voor het personeel van de EOD natuurlijk moeilijker om klaar te maken. Dat zorgt ook voor een grotere impact op de directe omgeving. Denk daarbij aan ontruimingen en dergelijke. Want we hebben geen boekje waarin we kunnen zien hoe die dader dat zelf in elkaar heeft geknutseld. Nee. Dus wat dat betreft neemt het gevaar zeker toe. En als je het hebt over hoe zwaar die bommen zijn, ziet u daar nog een verschuiving in? Jazeker. Als we kijken naar de gemiddelde handgranaat, dan zit daar zo'n 40 gram aan springstof in. Kijken we naar de zelfgemaakte explosieven, dan zit je toch al snel tussen de 600 gram en 1000 gram. Dus een forse stijging qua inhoud waar we het over hebben. En dus kan het ook veel meer schade opleveren? Ja, dat kan sowieso zorgen voor een ander schadebeeld. Een handgranaat is natuurlijk echt bedoeld om mensen te verwonden. En dit soort explosieven kan bijvoorbeeld tot doel hebben om heel veel druk op te bouwen, waardoor je een heel ander schadebeeld krijgt. Maar dat kan vooral bij woningen tot zeer forse schade leiden. En dat hebben we natuurlijk in de geschiedenis ook al veelvuldig kunnen zien. Ja, en dus zijn mensen echt in gevaar op zo'n moment? Zeker. Absoluut. Je ziet het dus vaker waarschijnlijk ingezet door criminelen. Weet u ook waarom ze hiernaar zijn overgestapt in plaats van die handgranaten? Nee, maar we zien wel een opvallende verschijning. Als we kijken naar het aantal plofkraken dat in Nederland plaatsvindt, dat aantal dat is van om en bij de 71 in 2019 naar 8 stuks in 2022 gegaan. En dat zijn dan de incidenten waarbij de EOD om assistentie is gevraagd. Ja. Dus daar zien we een enorme terugval. En het opvallende is dat we de explosieven die in het verleden werden gebruikt bij dit soort plofkraken, zien we nu dus weer terugkeren bij dit soort aanslagen op woningen. Dus mogelijk dat daar een verband in zit. Ah, dus die plofkraken, dat heeft niet zoveel zin meer. Ze hebben de spullen nog liggen en dan gebruiken ze ergens anders. Bedoelt u dat? Dat zou mogelijk een reden kunnen zijn, ja. Maar die, zoals ze nu gebruikt worden bij huizen, dat is toch wel vaak bedoeld om anderen te bedreigen? Ja, je spreekt vaak in dit soort gevallen over afdreiging. Men wil iets van degene die er woont of een boodschap overbrengen. En dat is de reden dat men mogelijk dit doet. Maar dat is gissen. Ja. Dank u wel, majoor Peter van de explosieve opruimingsdienst Defensie. Het is 7:09. Hoogzomer is het nu nog in Oekraïne. Maar over een paar maanden alweer kan de winter invallen. En daarom wordt er hard gewerkt aan het weer bewoonbaar maken van huizen die door de Russen zijn vernietigd aan het begin van de oorlog. Volgens Oekraïne zijn in de afgelopen maanden zeker 140.000 huizen vernietigd. Ook in Irpin, vlakbij Kiev, proberen ze de in puin geschoten stad weer op te bouwen. Correspondent Kisha Hekster bezocht een project in de stad samen met oud-ambassadeur Robert Serri. Bewoners van een appartementencomplex knappen daar zelf hun huis op, zonder hulp van de overheid. Ah, Nou, er wordt hier overal gewerkt, maar als je dit gebouw ziet... 1, 2, 3, 4, 5 etages, maar er zit geen dak meer op. Alle ramen zijn er nog uit. Het is een ravage. En je ziet wel dat er al flink opgeruimd is, want er liggen overal tassen, witte zakken vol puin. Maar er moet ook nog heel erg veel gebeuren. Robert Serry, oud-ambassadeur van Nederland in Oekraïne. En nu actief hier. Wat zien we? Een gebouw dat dus getroffen is door twee tankgranaten, Russische tankgranaten. En ook twee raketten zijn bovenin geslagen. Zodat je dus helemaal geen dak meer ziet. Maar wat je ook ziet, is dat het toch ook alweer is opgeruimd. Allemaal eromheen. En men is hier dus hard bezig om deze flat, die hersteld kan worden, om die zoveel mogelijk klaar te krijgen voor de winter, zodat mensen hier weer kunnen wonen. Sasha. Dit is een van de mensen die hier aan het werk is. We zijn nu helemaal boven in het appartementencomplex. Ze zijn nu het karkas van het dak aan het bouwen. Ja, aan het bouwen. Met name dus ook alle stutmuren. Kijk, ja. Die worden dus nu weer opnieuw opgezet en opgebouwd. Hoe bent u hier eigenlijk terechtgekomen? Ja, dat is echt toeval geweest. We waren dus in Irpin op bezoek geweest. En de dag daarop, terug in Kiev, waren we thuis en hadden we een elektricien op bezoek. Dat is deze Sasha. Die dus ook overal bijverdient om gewoon zijn werk te doen. En die vertelde van zijn flat in Irpin. Zo zijn we eigenlijk op dit project gekomen. En toen ben ik dus ook in contact gekomen met de voorzitter. Die hebben we uitgenodigd naar Kiev. En hebben we gekeken hoe we ze konden helpen. En dit hele project kost voor onze begrippen bijna niets. Ze zeggen dat ze dit voor ongeveer 40.000 euro of dollars, dat is bijna hetzelfde nu, kunnen doen. Zelf hebben ze denk ik ongeveer de helft daarvan bij elkaar gekregen. Ook dus van de andere eigenaren van de flats hier. Via dus hun VVE, zeg maar. Hun Vereniging van Eigenaren. En nog wat andere donaties. Maar ze hebben zeker nog een bedrag van zo'n 20.000, 25.000 extra nodig. Nou, als Open Door Ukraine hebben wij besloten om dit project dus te doen. Dus deze mensen krijgen dat geld in ieder geval. Maar we zijn dus nu ook een inzamelingsactie begonnen. Omdat de nood zo groot is. Ook hier in Irpin. Kijk maar even om ons heen. Er zijn zoveel andere mensen die nog geholpen moeten worden. En dat willen we dus proberen te doen door meer geld in te zamelen. Ja, Michail Kirilenko is de voorzitter van de Vereniging van Eigenaren. En hij is ook een van de mensen die hier hard aan het bouwen is. En ik heb begrepen, u was hier toen dit allemaal gebeurde. Wie is just Billy, daar? Kan dat zo subtiel is? Тут постоянно были обстрелы. Ja, er werd continu geschoten, dus toen de Russen hier waren. En er zijn hier eigenlijk 4 raketinslagen geweest. En ja, dit is wat er over is van het gebouw. En wanneer dacht u, we moeten weer gaan herbouwen? Сразу. Meteen. Сразу, только Россия ушла. Zodra het moment dat de Russen weg waren, zei hij, meteen dacht ik, nu moet ik aan de slag, het huis moet herbouwd worden. Dus ik heb Sasha, die hier ook naast me staat, en Igor, iemand die ook meehelpt, verzameld en gezegd, we moeten nu aan de slag. En ja, toen zijn we gewoon begonnen. Als u dit hoort, is wel indrukwekkend, hè? Het is indrukwekkend, dat is wat ik precies ook vond. En dat juist deze mensen nu geholpen moeten worden. Als we dat kunnen. Ook voor de winter. De dak moet erop voor de winter. We hebben me meer of meer beloofd dat zo begin november het dak klaar is. Oud-ambassadeur Robert Serry samen met correspondent Kisha Hekster. NPO Radio 1. Het is 14:07. NOS Radio 1 Journaal. In Nieuwsuur gisteravond aandacht voor het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van de VS kwam gistermiddag dus aan in de hoofdstad. Een bezoek dat gevoelig ligt bij China. Docent internationale politiek Jonathan Holslag van de Vrije Universiteit van Brussel ziet dat interne problemen dit ook aanwakkeren. De Chinese economie doet het niet meer zo goed. Zijn COVID-beleid wil niet helemaal, lukken. En hij merkt ook dat rondom China steeds meer landen zich gaan verenigen. Japan en Australië bijvoorbeeld. Dus dat maakt dat ook hij onder druk staat. Zeker omdat hij nog benoemd moet worden voor een nieuwe termijn. En dat kan wellicht mee verklaren waarom hij zo gespierd uit de hoek is gekomen de voorbije weken. Holslag ziet ook een verandering in de strategie van China na de invasie van Rusland in Oekraïne. De Chinezen hebben de voorbije maanden ongetwijfeld heel nauwgezet naar Oekraïne gekeken. Daar ook lessen uit willen trekken voor hun militaire machtsopbouw. Want ze hebben natuurlijk Taiwan altijd in de gaten. Maar ook natuurlijk die betrekkingen tussen Rusland en China zijn daardoor verstevigd. We hebben dat vandaag ook gehoord. Het Russen hebben gezegd van wij steunen jullie. Net zoals jullie ons voor een stuk hebben gesteund na de invasie in Oekraïne. Het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt is nog altijd op tournee door Nederland. Afgelopen maand hing het in het Stedelijk Museum in Alkmaar. Directeur Patrick van Mil vertelde in Langs de Lijn en Omstreken dat het werk groter is dan hij dacht. Dat hoorden we ook van veel bezoekers. Die hadden toch zo'n Mona Lisa-achtig idee. En dan staan ze voor een levensgroot portret. Dat is toch wat veel mensen trof. En daardoor was het werk ook, als je dan in levende lijven ziet, indrukwekkender dan dat plaatje in de krant of op tv. Ja. De Nederlandse staat betaalde 150 miljoen euro voor het schilderij. De museumdirecteur vindt dat het geld waard. Ik vind wel dat het van grote waarde is. En ja, bedoel, dat is bij profvoetballers ook zo. Hè? Een bepaald moment wordt er heel veel voor betaald. En is de vraag, is dat het waard? En dan denk ik, nou, dan is De Vaandeldrager het zeker waard. Want daar kunnen we nog honderden jaren van genieten. En dat kan je van Messi niet zeggen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Een Belgische mensenhandelaffaire rond chemiebedrijf Borealis breidt zich uit. Eerder bleken 55 mannen uit de Filipijnen en Bangladesh slachtoffer van economische uitbuiting. Maar nu is dat aantal opgelopen tot meer dan 100 mensen, meldt de VRT. Onder wie ook Turkse werknemers. Vorige week werden de eerste slachtoffers ontdekt op een bouwplaats bij het chemiebedrijf. En een van de hulpverleners vertelde toen over de problemen. Enerzijds een huisvesting die helemaal niet voldeed aan de norm. Anderzijds toch wel een problematiek rond de verblijfsvergunning en werkvergunning. En tenslotte, toen we hoorden over welke lonen het ging, 500-600 euro per maand, dat is schamelijk naar Belgische normen natuurlijk. De Belgische autoriteiten proberen onderdak te vinden voor al die slachtoffers van mensenhandel en ook de verantwoordelijken te berechten. Volgens de VRT gaat het om een kluwen van aannemers en onderaannemers. In de Amerikaanse staat Georgia is een foetus vanaf nu voor de Belastingdienst een persoon waarvoor belastingaftrek mag worden aangevraagd, meldt CBS News. Dit is een volgende stap in de verandering van de rechten van ongeboren kinderen sinds het Amerikaanse Hoge Rechtshof het landelijk recht op abortus schrapte. Inwoners van Georgia kunnen nu $3000 belastingaftrek krijgen voor elke foetus van wie er een hartslag is gedetecteerd. Het 9 euro maandabonnement voor het openbaar vervoer in Duitsland, voor het lokale en regionale openbaar vervoer, geldt alleen nog deze maand. Maar wat betreft de deelstaat Neder-Saxe blijft het daar niet bij. Als dat landelijk geen vervolg krijgt, wil de verkeersminister van Neder-Saxe kijken of er regionaal wat kan worden bedacht, is te lezen bij de omroep NDR. Dat wordt dan geen goedkope 9 euro meer, maar een onbeperkt OV-abonnement voor bijvoorbeeld €30 per maand. En daarmee zou iemand dan in een aantal noordelijke deelstaten in Duitsland onbeperkt moeten kunnen blijven reizen. En Airbnb heeft er een paar goede maanden op zitten, heeft het bedrijf in een gesprek met investeerders gezegd. Van april tot en met juni werden via het platform 104 miljoen overnachtingen en experiences geboekt. Ja, je kan tegenwoordig ook activiteiten boeken via Airbnb. Oh. Weet niet of dat dan een activiteit is bij iemand thuis. Dat is zoals bij Airbnb ook thuis is, volgens mij niet. Tijdens de coronapandemie werden langere verblijven populair dankzij het thuiswerken. Het gaat niet alleen mensen die op vakantie gaan natuurlijk. Maar ja, de coronapandemie is voorbij. Inmiddels zijn korte citytripjes weer een trek, meldt Airbnb via de BBC. Ja, er dreigen nu wel weer slechtere economische tijden door allerlei crisis in de wereld. Maar volgens Airbnb-baas Brian Chesky is dat geen probleem. Want, zegt hij, we zijn ooit ontstaan in een recessie. Waarschijnlijk gaan in slechtere economische tijden juist weer meer mensen hun kamers verhuren. Het is 11 minuten voor 19:30. PSV heeft de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League met 1-1 gelijk gespeeld tegen AS Monaco. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat voor een soort wedstrijd was het? Ja, ik vond het wel een hele vermakelijke wedstrijd om te zien. Er werd een gesloten wedstrijd verwacht. Dat was hij aanvankelijk ook wel, want het resultaat is natuurlijk toch heilig in zoiets. PSV had wel wat moeite met de start, maar kwam er langzamerhand beter in. Ontsnapte wel een beetje, hoewel het wel helemaal terecht was. Toen de scheidsrechter naar de kant geroepen werd door de VAR. Was een bal tegen de hand gekomen van Sangaré. Scheidsrechter had het wel gezien, zei nee, dat is gewoon een soort wat we vroeger aangeschoten hand zouden noemen. Werd naar de kant geroepen en dan heb je maar heel weinig scheidsrechters die VAR durven weerstaan. Dus ik raad een aantal scheidsrechters aan om nog eens even naar dat moment te kijken. Want hij keek en zei, nee hoor, ik had helemaal gelijk. En daar had hij ook gelijk in. Toen, ja, dat is echt een belangrijk moment. Ja. Want een achterstand was heel vervelend geweest en heel onterecht op dat moment. PSV maakte een prachtig goal, prachtige combinatie waarbij heel veel spelers een belangrijke rol hadden. En Veerman hem uiteindelijk maakte. In het begin van de tweede helft kon je zelfs nog hopen op een tweede goal voor PSV. Hoewel je toen ook wel zag dat Monaco gewoon meer ging aandringen. Meer kansen kreeg en naarmate de wedstrijd vorderde werd dat steeds groter. Dat overwicht. 1-1 was dan ook gewoon verdiend en terecht. En toen nog een bal op de paal en veel hectiek in de slotfase. Dus uiteindelijk denk ik dat met die 1-1 PSV uiteindelijk heel tevreden mag zijn. Ja, wat vind je het grootste verschil tussen de twee ploegen? Nou, wat je wel heel groot verschil zag tussen die eerste en die tweede helft en naarmate die wedstrijd vorderde, was echt het fysieke overwichten van de Fransen. PSV had het heel zwaar. De coach zei het ook van Nistelrooy. Ik moest eigenlijk heel snel, als het ware, gedwongen wisselen. Mensen die op waren. Dus die 5 wissels had hij er snel doorheen. En ook toen nog zag je mensen die omvielen is een wat groot woord, maar het wel heel erg zwaar hadden. Het was 32 graden. Dat is natuurlijk werkte ook niet mee in de avond daar. Het was pittig. En de wedstrijd van zaterdag, die kwam dan toch weer ter sprake. Zaterdag was die wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. PSV had uitstel gevraagd voor die wedstrijd. Had gezegd of mag die wedstrijd niet een dag naar voren. Dan hebben we een dag langer rust. Die Fransen waren wel in alle rust naar deze wedstrijd toegewerkt. Kortom, daar zat wel een groot verschil. En dat is ook wel iets voor PSV. Waardoor ze in het einde wel echt in de problemen kwamen. En helemaal niet meer aan de overkant. Dus dat fysieke verschil, dat was wel echt opvallend. Kun je al een beetje de hand van Ruud van Nistelrooy zien? Nou, het is natuurlijk altijd moeilijk, want je zou er bij wijze van spreken dagelijks bij moeten zijn. Maar hij lijkt toch vrij goede keuzes te maken. En wat mij enorm aan hem bevalt, is dat waar wij het dus net over hadden, dat moment van die wedstrijd van zaterdag. Na afloop werd hem dat ook als het ware in de schoot geworpen door de Nederlandse pers. Van ja, maar je hebt ook zaterdag gespeeld. En ja, het was wel weer interessant dat de pers daar meer over zeurde dan de coach. Want die zei, ja, dat wisten we, dat was vervelend. En we hebben die wedstrijd gespeeld en we moeten het thuis afmaken. En juist die instelling, dat nuchtere, dat zakelijke, maar ook het hele duidelijke. Ja, dat bevalt mij zeer aan Van Nistelrooy, die ook rustig is langs de zijlijn, duidelijke keuzes maakt. En in dat opzicht, het is allemaal nog wat vroeg natuurlijk, maar maakt hij toch wel een hele goede en een hele volwassen indruk als coach. Tot nu toe voorkomen zichzelf, wat dat betreft. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Voorheen zijn we natuurlijk bij 1-1 uit. Nou, dat is een hele mooie uitgangspositie, maar goed. Dat ligt tegenwoordig een beetje anders, hè? Ja, die uitgoal die telt dus niet meer, althans niet extra. Dus volgende week 0-0 is ook verlengen. Je zou eigenlijk gewoon kunnen zeggen, het is rust. 1-1, de ploegen hebben veel van elkaar opgestoken. Volgende week heeft PSV natuurlijk wel dat grote thuisvoordeel met 30.000 enthousiaste en fanatieke supporters. Dat was gisteren ook, dat Monaco heeft een prachtig stadion. Het heeft een goede ploeg, maar het is geen voetbalstad. Er zaten 9.000 mensen en die maakten ook nog niet, in de laatste minuut een klein beetje lawaai, maar verder hoorde ze ook niet. Dus volgende week is dat wel echt een factor die in het voordeel van PSV is. Maar er is absoluut nog niks beslist, hoor. En dit nogmaals, het is een sterke ploeg. PSV heeft natuurlijk duidelijk laten zien. En nu een week rust. En dat laatste, dat gaat ze wel echt een hoop opleveren, denk ik. Doordat ze fysiek veel langer en beter mee kunnen. Dus in die zin een heel licht voordeel, denk ik, gezien het thuisvoordeel. Maar het wordt ook volgende week een hele, hele spannende wedstrijd. Tom, dankjewel. On this roller coaster life we know, with those crazy highs and real deep lows, I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth

Abortus moet legaal blijven in Kansas, zeggen de inwoners in een referendum in de conservatieve Amerikaanse staat. Sinds het Hoge Rechtshof het landelijke recht op abortus terugdraaide, zijn in meerdere staten abortusklinieken gesloten. In Kansas stemde 63% voor het abortusrecht. Boerenactiegroepen overleggen vandaag met elkaar of ze vrijdag met het kabinet willen praten. Tijdens het overleg moet het onder meer gaan over wie er aan wil sluiten bij het gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes en het kabinet. En Spanje gaat de temperatuur in kantoren, winkels en restaurants wettelijk regelen. De airco mag vanaf volgende week niet lager staan dan 27 graden. En in de winter mag de verwarming niet hoger dan 19 graden. De maatregelen zijn volgens de Spaanse regering nodig, nu Rusland minder gas levert aan Europa. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, hoe warm gaat het worden vandaag? Warm, waar hou je van? 30 plus? Dan kom je wel aan je trekken. Oh, nou ja, dan zit je misschien net op de grens. Want in het noordwesten van het land wordt het zo'n 26 graden. Hilversum zit dan tegen die 30 graden grens aan. En ga je dieper het binnenland in en verder naar het zuiden, ja, dan kom je daar wel bovenuit. In Limburg kan het 33 graden worden. Doen dat met veel zon, met wat sluierwolken die over het land trekken. En met in de middag in het binnenland misschien een enkele stapelwolk. Maar dat mag de pret niet of nauwelijks drukken. Althans, de zonpret. Want het blijft natuurlijk wel heet en droog. Daarbij wel een matige wind uit het zuidwesten. In de kustgebieden waait het af en toe vrij krachtig. En die wind kan dan nog voor enige verkoeling zorgen. Ja, morgen ook nog zo warm? Niet overal. In het noordwesten begint het al wat af te koelen. Daar wordt het dan 23 graden. Maar in het binnenland zitten we al snel boven de 25. En in het oosten en zuidoosten komen we nog een keer boven de 30 graden uit. We starten de dag vergelijkbaar met vandaag. Dus met zon en flinke wolken, sluierwolken dat dan wel, waar de zon doorheen schijnt. Die wolken worden in de loop van de dag wat dikker. En zo tegen de avond neemt vooral in het zuidoosten de kans op regen en onweersbuien toe. Het lijkt erop dat de rest van het land dat grotendeels gaat ontspringen. En ook vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Misschien nog een buitje in het oosten. Maar dan is de wind naar het noordwesten gedraaid. En dan is wel koelere lucht over het land uitgestroomd. Want vrijdag wordt het zo'n 20 tot 24 graden. Een hele hap eraf, maar voor veel mensen is dat een verademing. Marco, dankjewel. Ster. Kies wat er vandaag bij je past. En dat is vast de stijlvolle Toyota CHR Hybrid. Met Deal & Drive krijg je nu €2000 extra inruilvoordeel. En rijd je hem al binnen 2 maanden. Bereken je voordeel op toyota.nl. Toyota, let's move forward. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon kozijnen. Deal & Drive je liever met Toyota Private Lease? Krijg nu €30 korting op je CHR maandbedrag en rij al binnen 2 maanden. Kijk snel op toyota.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Yes, het is super sale bij WoonExpress. Met kortingen tot 50% op de leukste woonspullen. Gratis thuisbezorgd en lekker snel in huis. Dus kom nu naar onze winkel of shop op woonexpress.nl. Yes, WoonExpress. De leukste woonwinkel van Nederland. In coronatijd gebeurde het massaal pizza, sushi of andere maaltijden thuis laten bezorgen. En dan heel vaak via thuisbezorgd.nl. Maar hoe is het nu? Het moederbedrijf van Thuisbezorgd, Just Eat Takeaway, heeft zojuist de cijfers over het eerste halfjaar bekendgemaakt. Lisa Schallenberg van de economieredactie. Nou, hoe gaat het ermee? Ja, de vlag hangt er wel wat anders bij dan tijdens corona. Het aantal bestellingen dat wereldwijd zijn verwerkt door Just Eat Takeaway is lager dan in het eerste halfjaar van vorig jaar. 7% lager om precies te zijn. De omzet die groeide wel. Dat komt omdat mensen dan voor een gemiddeld hoger bedrag bestellen. Maar goed, alsnog dat er minder bestellingen zijn verwerkt, dat is nogal wat voor een bedrijf dat gericht is op groeien. Afgelopen 20 jaar groeide het bedrijf flink met echt hoge groeipercentages. Eerste 3 maanden van dit jaar voor het eerst een krimp, 1%. En nu over het hele eerste halfjaar dus een nog grotere krimp van 7%. En is dan duidelijk waardoor dat komt? Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met de periode waarmee je het vergelijkt. Met het eerste halfjaar van 2021, coronatijd, waarin het juist heel goed ging en piekte. Maar er spelen ook wel andere dingen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld hebben ze vorig jaar maaltijdbezorger Grubhub overgenomen. En het idee was, dan gaan we nog extra groeien in de Verenigde Staten. Maar dat loopt niet zoals gewend. De concurrentie is hoog. Ze willen van Grubhub af. En de koers van Just Eat op de beurs, dat gaat ook niet goed. Die is sinds begin vorig jaar met 80% gedaald, tot frustratie van de aandeelhouders. En dan helpen ook de economische vooruitzichten niet mee met de rentes die omhoog gaan. Dat betekent voor dit soort bedrijven, die echte groeibedrijven, die toch vaak wat risicovoller zijn om in te investeren, dat dat minder aantrekkelijk wordt voor beleggers. Dus dat zijn allemaal aspecten die meespelen. Ja, in Nederland heeft Thuisbezorgd inmiddels de commissie verhoogd voor restaurants van 13% naar 14%. Oftewel 14% van wat je als klant betaalt voor je bestelling gaat naar Thuisbezorgd. Bij Tom's Diner, een restaurant met een Amerikaanse keuken in Roosendaal, besloten ze te stoppen met Thuisbezorgd vanwege die hogere commissie. Ja, dus in de keuken van Tom's Diner worden nog even een paar pizza's klaargezet en in een tas gedaan. Op een ijskast zien we tassen van thuisbezorgd.nl. Maar ja, die worden niet meer gebruikt. Jij bent een van de bezorgers? Ja. Heb je het al druk gehad vanavond? Ja. Nou, vandaag valt wel mee. Het is best wel rustig. Best wel rustig. Ja. Waar moet je nu heen met deze bestelling? Oh. Bonnetje vergeten, moet er nog eventjes bij. Ja. 10 minuutjes rijden. 10 minuutjes rijden en dan terug en wachten op de volgende bestelling misschien? Ja. Hier doen ze dus alleen nog bezorgingen die direct bij het restaurant besteld worden. We lopen even naar de voorkant. Daar is eigenaar Nicolette Hoogstraat aan het werk. Waarom besloten jullie met Thuisbezorgd te stoppen? Bij half juli hebben ze de commissie weer verhoogd. En we zaten al een beetje te dubben of we ermee door zouden gaan. En ja, door die verhoging hebben we eigenlijk de knoop doorgehakt en gezegd van ja, we stoppen daar gewoon mee. Want hoeveel is het omhoog gegaan? 1%, maar het was al 13%. Dus het is naar 14% gegaan. En als je ook er nog bij de bijkomende kosten erbij rekent, zit je op ongeveer 18-19% wat je aan Thuisbezorgd betaalt. Bijkomende kosten, waar moeten we dan aan denken? Per bestelling betaal je ook nog een bedrag. En het BTW en zo gaat er gewoon allemaal overheen. 1% omhoog, dat is dus net die druppel voor jullie geweest om nu toch echt te stoppen met Thuisbezorgd? Ja, ja, en vooral omdat je al heel lang wel over aan het denken bent. Wij hadden al 50% eigen, via de eigen website bestellingen. Dus dan is het ook wel makkelijker. En omdat we ook een restaurant hebben, makkelijker om die stap te zetten. Wel heel spannend. Je stopt ergens iets mee waarvan je eigenlijk dus niet weet of de mensen je dan wel kunnen vinden. En, maar ja, het is ook zo, de service van Thuisbezorgd die is echt gewoon zo achteruit gegaan. Dat dus de beslissing dan ook wel makkelijker wordt. Service is achteruit gegaan. Wat is er dan minder geworden volgens jullie? De bereikbaarheid. Je kan ze bijna niet bereiken als er bijvoorbeeld iets aan de hand is. Dan kun je ze gewoon niet bellen. Dan zijn ze in gesprek. Hoe lang hebben jullie met Thuisbezorgd gewerkt? 9 jaar sinds het begin. Thuisbezorgd is natuurlijk wel een bedrijf wat heel veel reclame maakt landelijk. Dus mensen weten Thuisbezorgd heel goed te vinden. Hebben ook al een app op hun telefoon. Dus ja, dat wordt gewoon heel makkelijk. Dat is gewoon heel goed aan het bedrijf natuurlijk ook. Dat hebben ze echt heel goed gedaan. En als jij start met bezorgen, ja, dan is het dus heel belangrijk dat je vindbaar bent. En dan heb je Thuisbezorgd dus wel nodig. Omdat mensen gaan kijken wat er allemaal aangesloten is. Jullie zijn sperrips aan het eten, zie ik. En burgertjes. Burgertjes. Ja. Kipnuggets zijn het. Frietjes. Ja. Lekker, lekker wel. Echt Amerikaans. Budweiser erbij, zie ik. Gebruik je Thuisbezorgd wel eens? Ja. Nou, de laatste tijd eigenlijk bestellen we liever rechtstreeks bij de ondernemer. Oké, okay, en waarom is dat? Nou, ik niet. Nou, eigenlijk omdat het te veel van de marge afgaat van de ondernemers. En uiteindelijk alleen voor een stukje tussenhandel, wat eigenlijk geen waarde toevoegt. Ja. Ja, je krijgt dus het gevoel dat de overname drift die er is van Just Eat Takeaway om overnames in het buitenland te doen die minder of niet succesvol zijn, ja, dat wij daar in Nederland voorop moeten draaien, de ondernemers. Ja, want de aandeelhouders moeten uiteindelijk natuurlijk ook tevreden gesteld worden. En ja, dat is een beetje jammer dat over onze rug moet. Een verslag van Christian Pauw. Ja, Lisa, wat zegt Just Eat zelf over die commissieverhoging van 13% naar 14%? Ja, zij zeggen dat het komt door die aanhoudende inflatie, dat de bedrijfskosten ook omhoog zijn gegaan. En het is voor het eerst in 4 jaar dat die commissie verhoogd is. Ze zeggen van... Ja, maar het is een percentage, zou je denken. Ja, het is een bedrag. Dus ja. Op het moment dat die bestelling omhoog gaat... gaat de commissie die je thuisbezorgd vangt inderdaad ook omhoog. Maar goed, ze zeggen het is voor het eerst in 4 jaar dat we die commissie verhogen. En ze benadrukken, wij zorgen ook voor een hogere omzet voor restaurants. Dus het levert restaurants ook zeker wat op. Nou, dit bedrijf, wat we net hoorden... dat. Hoezo levert dat een hogere omzet op? Nou, omdat mensen bij restaurants bijvoorbeeld makkelijker zouden kunnen vinden... Omdat mensen de thuisbezorgd app openen en die zien dan restaurants en kiezen daaruit. Dus dat is, daarom is het ook lastig voor restaurants om te zeggen ik stop er helemaal mee. Nou, dat is een afweging die we net ook hoorden in de reportage. Dus alle restaurants die zullen dat afzonderlijk gaan kiezen wat ze doen. Maar er zijn heel veel restaurants natuurlijk nog steeds wel aangesloten bij thuisbezorgd. Lise Schallenberg, dankjewel. Tot het laatste moment bleef onduidelijk of ze echt zou komen. Maar na een paar dagen speculeren stapte Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, gisteren toch echt uit het vliegtuig in de Taiwanese hoofdstad Taipei. En daarmee krijgt het land voor het eerst in 25 jaar bezoek van zo'n hoge Amerikaanse politicus. Inmiddels heeft Pelosi al president Tsai Ing-wen en het Taiwanese parlement bezocht. Gerrit van der Wees is oud-diplomaat en doceert geschiedenis van Taiwan en hedendaagse Oost-Aziatische studies aan de George Washington Universiteit in de Verenigde Staten. Hij is op dit moment even in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen uit Den Haag. Vindt u het een goed idee van Pelosi om op haar reis door Azië ook Taiwan te bezoeken? Ja, het is echt toe te juichen dat Speaker Pelosi het bezoek aan Taiwan heeft doorgezet, ondanks alle Chinese dreigingen en ook de interne bedenkingen in de Verenigde Staten. Ze laat zich echt niet intimideren en in een hoek drukken. Ze heeft altijd laten zien dat ze heel sterk voor mensenrechten en democratie is. Heeft dat in de jaren 90 al laten zien toen ze richting Beijing ging. En daar zich uitsprak ten faveur van de mensen die in Tiananmen omgekomen waren. En nu ook in de situatie rondom Taiwan heeft zij dus voet bij stuk gehouden en gezegd ja, ik ga toch. Maar Taiwan is natuurlijk wel tegenover China altijd dat kleinere, militair zwakkere land. Maakt het zichzelf ook niet wel extra kwetsbaar door Nancy Pelosi te ontvangen? Nou, ze hebben dus vanuit Taiwan altijd geprobeerd om tegendruk te geven richting China. Vooral door buitenlandse groeperingen te ontvangen. Mensen uit parlementen, uit Europa. En voor Taiwan is het dus inderdaad heel belangrijk om dergelijke bezoeken te hebben. En Nancy Pelosi is wat dat betreft de crown in the jewel, om het zo maar even te zeggen. Want zij is een dame, eerste vrouwelijke voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. En in Taiwan hebben we president Tsai Ing-wen, de eerste vrouwelijke president van Taiwan. Dus het is symbolisch ontzettend positief dat die elkaar nu kunnen ontmoeten en elkaars mening kunnen versterken als het ware. En daarmee juist tegenwicht geven tegen de druk die vanuit China bestaat richting een vrij en open en democratisch Taiwan. Ja. Nou, als het gaat over die druk, China heeft natuurlijk meteen die militaire oefeningen aangekondigd en ook uitgevoerd voor een deel al. President Biden, de Amerikaanse president, die was ook geen voorstander van het bezoek. Zet Pelosi ook niet de internationale verhoudingen extra op scherp met dit bezoek? Nou, het is niet zo dat Biden zelf niet een voorstander van het bezoek was. Hij heeft wel gezegd dat zijn militaire adviseurs dus een aantal problemen zagen. En dus dachten dat het beter was om het op dit moment niet door te laten gaan. Maar hij zelf heeft zich er niet over uitgesproken. Maar goed, die militaire adviseurs zeggen het ook niet voor niks. Nee, inderdaad. Die zien dus inderdaad duidelijk dat China zal proberen de druk op Taiwan te verhogen door een aantal militaire oefeningen rondom Taiwan. Maar China probeert ook met dergelijke zaken een stuk bluffpoker te spelen. Door op die manier de anderen in een hoek te dringen, zoals ik net al zei. En ervoor te zorgen dat dergelijke steun niet naar voren komt. Dus het is voor Taiwan heel belangrijk dat VS ook stevig in het zadel blijft staan. En de VS heeft dat dus ook gedaan door een aantal militaire schepen, een vliegtuigmoederschip, richting de regio te sturen om ervoor te zorgen dat het niet uit de hand loopt. Maar u vindt het dus niet spelen met vuur wat ze nu doet? Nee, dat niet. Het is voor Taiwan heel belangrijk dat de Verenigde Staten heel stevig in die schoenen blijft staan en die tegendruk blijft geven. Omdat anders, als je dat dus niet zou doen, dan zou China de kans schoon zien en doordrukken en nog steeds meer druk uitoefenen door Taiwan te bedreigen met vliegtuigen en met schepen. Nancy Pelosi heeft natuurlijk inmiddels die bezoek aan het parlement en aan de president erop zitten. Heeft ze verder nog belangrijke ontmoetingen vandaag? Ja, ze heeft een derde belangrijke ontmoeting voor wat ik weet. En dat is met een aantal democratische activisten uit China, uit Hongkong en uit Taiwan zelf. En dat vindt plaats in het Mensenrechtenmuseum in Taipei. Wat op zichzelf ook voor Taiwan heel symbolisch is. Want dat was de plek waar de mensen die zich uitspraken voor vrijheid en democratie in de jaren 80 en 70 door de toenmalige regering gevangen zijn gezet. Dus dat is een symbolisch bezoek weer van Pelosi. Ja, inderdaad. Ja, dat is heel belangrijk om te laten zien richting China van wij vinden het essentieel dat mensenrechten ook in China erkend worden en dat mensen die zich in China voor mensenrechten uitspreken niet in de gevangenis terechtkomen. Dank u wel, Gerrit van der Wees, oud-diplomaat en docent geschiedenis van Taiwan aan de George Washington Universiteit in de Verenigde Staten. Van alles is kunst te maken. Zelfs van ziekenhuisafval. Kunstenaar Maria Koik stond te kijken van de hoeveelheid afval in het ziekenhuis. Nadat ze zelf een operatie had ondergaan voor de behandeling van borstkanker, besloot ze het afval van die operatie uit te stallen en daar een kunstvideo van te maken. Dat is een indrukwekkende installatie geworden met tig doekjes, handschoenen, schorten en ga zo maar verder. Bij RTV Noord vertelt Maria dat veel van het afval ook niet goed te recyclen is. Dit zijn bepaalde matjes, die worden te pas en te onpas gebruikt in ziekenhuizen. Het zijn viscose matjes. Het nadeel van dit materiaal is dat het uit tig soorten plastic bestaat, waardoor je het ook niet kan scheiden. Je kan er helemaal niks mee, het verdwijnt gewoon op de grote bult. En denk erom, hier worden 900 stuks per dag van gebruikt in het ziekenhuis, het UMCG. Ja, het UMCG in Groningen zegt dat er wel veel wordt gedaan om de hoeveelheid afval te verminderen. En het levert inderdaad een indrukwekkende installatie op rtvnoord.nl te zien. Ze ligt zelf in het midden met eromheen in een cirkel helemaal uitgestald. Al het ziekenhuisafval, enorme berg. Nou ja, voor die ene operatie. Voor die ene operatie, ja. Kleurrijk, maar ja, het is niet echt de bedoeling natuurlijk. Over afval inzamelen gesproken. In Haarlem hebben ze daar iets nieuws voor bedacht. De Schillenboer. Hey. Ja, helemaal niet nieuw natuurlijk. Vroeger kwam hij al langs met paard en wagen. Maar de moderne Schillenboer die zit op een elektrische fiets en bezoekt horecaondernemers. Want het is heel belangrijk dat juist zij groente- en fruitafval apart inleveren, zegt een afvalcoach die de lokale omroep Haarlem 105 sprak. Als ze dat in de restafvalbakken doet, dan is het zo zonde van wat wij er nu mee kunnen doen als we het ophalen. Want wij maken er biogas van en compost. En nou ja, dat is natuurlijk alleen maar fijn als dat niet verbrand wordt in restafval. Zes keer per week gaat de Schillenboer nu langs bij 10 aangesloten horecazaken in Haarlem. En de bedoeling is dat er meer worden. Mocht afgelopen vrijdag gevoelsmatig voorbij zijn gevlogen, dat zou kunnen kloppen. Want afgelopen 29 juli was de kortste dag ooit gemeten, weet de Volkskrant. Hè? Ja, normaal gesproken doet de aarde er precies 24 uur over om een rondje te draaien. Die dag had de planeet er 1,59 milliseconden minder voor nodig. Oh ja, die merkten we. Ja, dat is 100 keer minder dan de tijd die het kost om een keer met je ogen te knipperen. Dus inderdaad, de kans is niet heel groot dat je er echt wat van gemerkt hebt. Maar het is toch wel opmerkelijk. Want de afgelopen decennia is de aarde juist steeds iets langzamer gaan draaien. Het fluctueert altijd wel een beetje, maar de afgelopen tientallen jaren dus juist iets langzamer. Daar kennen we ook de schrikkelseconden van bijvoorbeeld, die af en toe worden ingevoerd. En nu dus in één keer sneller. En eigenlijk weet niemand waar die omslag door is gekomen. Dus daar mogen de wetenschappers nog even naar kijken. En bewoners van een wijk in Schiedam die zijn het huis uitgevlucht vanwege een Caribisch feest bij een honkbalvereniging. Een feest dat 3 dagen duurde. Op de eerste dag gaf de salsa muziek nog wel een beetje een vakantiegevoel. Maar daarna werden buurtbewoners er helemaal gek van, vertellen ze aan de lokale omroep Schie. Ik ben meer van de Nederlandse klompendans. Dus, het ritme paste niet bij mijn motoriek. Alsof je met een hele hete breinaald in je oor zit te pulken en pas na 10 uur ermee stopt. Televisie kon niet meer horen, radio kon niet meer horen. Ik heb het hele weekend niet tegen mijn vrouw gesproken. En dan krijg je het probleem, dat moet dan maandag ingehaald worden. Dat, ja. Ja, dat is ook verschrikkelijk, hè? Goed, het is natuurlijk allemaal heel erg voor deze mensen. De gemeente had in de vergunning voor dat feest niks vastgelegd over de geluidsnormen, behalve dan dat de muziek op een standaardniveau moest worden afgespeeld. Ja, en nou, dan begrijp ik dat het ook nog is dat de gemeente Vlaardingen heeft die fout gemaakt. Ja, ja. Dus want blijkbaar de honkbalen en de Schiedammers hebben er last van. Ja, het resoneerde daar tussen alle flatgebouwen. Ja, jij komt uit Vlaardingen. Ja, ik kom uit die regio. Dit ligt heel gevoelig. Dus dit gaat een klein oorlog worden nog, ja. Heel gevoelig. Nou, de volgende keer wil de gemeente in ieder geval wat strakkere geluidsafspraken maken. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Solo en tu boca, yo quiero acabar. Todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Duele el corazón van Enrique Iglesias. De e-bike is populair, dat merken ze ook bij de fietsvierdaagses. De e-bike wint het daar steeds vaker van de gewone fiets. Verslaggever Mark Hamer is vanochtend bij een fietsvierdaagse, namelijk in het Gelderse Laren. Mark, zie je dat ook om je heen? Ja, ik sta op het startterrein van de fietsvierdaagse, de Achterhoek. En je hoort het op de muziek die ze hier spelen. We komen deze zomer naar je toe. Ja, en ook dus deze fietsvierdaagse. Er staan heel veel tenten hier, maar ook de hekken staan klaar. Ik zie hier bordjes staan, 30 kilometer, twee bordjes 45 kilometer. Twee routes zijn er en een 60 kilometer. En een half uurtje geleden zag ik de eerste deelnemers hier aankomen met elektrische fietsen. En ze hebben er zin in. Dus het is mooi weer, dus wat wil je nog meer? Nou, inderdaad, het is prachtig weer. Maar wat heeft u een hele ingewikkelde fiets? Ja, nee, dat is goed. waarom wilt u dat ik niet vertel dat het een elektrische is? Oh, dat maakt niet uit. Ik heb twee kunstknieën, dus dat betreft heb ik hem wel nodig. Oké. Kijk, zo werkt het. Ja. Want eigenlijk, bij de fietsvierdaagse merken ze nu... Het zijn steeds meer elektrische fietsen. Ja, maar we worden ook steeds ouder en steeds gehandicapter. Tenminste, dat is het. Daar ga ik vanuit, ja. Ja. Dit fiets wel een stuk makkelijker? Jazeker. Gaat het gewone fietsen nog op een gewone fiets? Nee. Vandaar. Dus, je moet ermee leren leven, zeggen ze dan, hè? En het plezier in het fietsen is veel groter? Jazeker. Dus wat moet je anders doen? Het is wel een mooi bakje, zeg. Jazeker. Wat is er nou bijzonder aan? Want ik zie ook geen ketting, ik zie een riem. Ja, het is een Riese Muller. Geen laadstress? Is die batterij wel vol? Daar heb ik nog niet naar gekeken. Oh. Dat moet ik nog. Oh jee. Ik wil het er niet aan praten, maar dat wordt wel laadstress, mevrouw. Ik kom lopen nog even naar u toe. Oh, u heeft ook zo'n mooie. Ja, dezelfde merk, hè? Ja. Dus, vindt u het ook noodzakelijk dat hij elektrisch fietst? Ja, ik heb ook... ernstige hartklachten, dus zodoende fiets ik elektrisch. Ja, toch wel lekker om dit soort tochten te kunnen doen, maar dan elektrisch. Ja, anders had ik het niet gekund, want wandelen kan ik ook niet dus. En vandaag de 60 kilometer, dat lukt wel? Ja, zeker, ja. Ja. Zolang die motor maar doet, dan gaat het goed. Ja. Uw man had de batterij nog niet gecheckt, u wel? Ja, ik heb ze allebei vol. Oké. Allebei, heeft er twee bij? Ja, ik heb mijn reserve bij me, dus... U zal niks gebeuren? Nee, als goed is niet. Ja, veel plezier. Ja, dank je wel. Om 8 uur gaat er gestart worden. Ik sta hier met Jaap de Boer. Hij is voorzitter van de fietsvierdaagse. Ja, steeds meer elektrische fietsen. Hoe is het percentage bij u? Nou, het is de laatste jaren enorm toegenomen. We zitten nu op zo'n 80%. Dat is behoorlijk. Klopt. Maar ja, mensen willen comfortabel fietsen, ook met tegenwind. Ja, ik hoorde deze mensen, die hebben fysieke klachten, om het zo maar even te zeggen. Dat merk je ook, want vooral oudere deelnemers aan deze fietsvierdaagse? Ik denk dat er het gros van de mensen 65 plus is, ja. Geeft het ook niet problemen? Want ik geloof dat die fiets van die meneer die ik net sprak, die kan 25, terwijl andere fietsen ja. 17, 18 kilometer per uur. Ik hoor weinig klachten over dat mensen zich niet aan de verkeersregels houden, dus... men houdt rekening met elkaar, ja. Ja. Men houdt rekening, nooit problemen? Nee. Misschien dat er ooit in de jaren één klacht is geweest... dat iemand voorbij fietste, terwijl iemand anders nog op een fiets zonder motor reed. Ja. Even als bedacht, we gaan het verbieden, geen elektrische fietsen? Nee hoor, daar is geen begin aan, want dan ben je de helft van het publiek kwijt. Dat is ook gewoon een overlevingsstrategie. Zometeen om 8 uur gaat er gestart worden. Hoe lang doet men erover eigenlijk? Dat varieert. Sommige mensen gaan uitgebreid lunchen onderweg... en andere mensen fietsen in één keer door. Die zijn al om 12 uur terug. En de meeste mensen zijn tussen 1 en 2:30 weer op het terrein. En hoeveel mensen vandaag? Vandaag zijn er 750 deelnemers voor 4 dagen... en zo'n 400 voor dagdeelname. Ik ga ze een beetje volgen en kijken of ik er eentje tegenkom... waarbij toch de accu leeg is. Mark Hamer vanuit het Gelderse Laren. En

Het is 13 minuten over 8. Vanaf half september krijgt iedereen vanaf 12 jaar een oproep voor een herhaalprik tegen corona. De 25 GGD's in Nederland zijn hard op zoek naar medewerkers voor de grootschalige nieuwe prikronde. Fleur Kolen is projectcoördinator vaccineren bij de GGD Noord en Oost-Gelderland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel mensen komen jullie tekort nu? Wij hebben nog ongeveer 200 mensen nodig om de opschaling compleet te maken. En hoe moeilijk is het om die te vinden? Aan de ene kant is het lastig, maar aan de andere kant hebben we ook een ontzettend groot dossier met oud-medewerkers die ons in vorige campagnes hebben geholpen. En wij merken dat het animo onder hen heel erg groot is om terug te komen. Dus dat is heel erg fijn en daar zijn we ontzettend blij mee. Ja, kunnen ze ook makkelijk terugkomen of zijn ze inmiddels ergens anders aan het werk? Dat verschilt een beetje per functie. Voor de zorgfuncties hebben wij veel gepensioneerden in dienst gehad en mensen die dit naast hun huidige werk deden. Zij hebben genoten van een lekkere zomer en staan echt wel weer te popelen om weer in het najaar ons te komen helpen. In de administratie en in de hostfuncties zien wij wel dat mensen andere functies zijn gaan bekleden. Maar dit zijn ook wel de functies die wat makkelijker weer op te vullen zijn. Een relatief kort opleidingstraject. Dus wij werken met onze partners samen om deze functies zo snel mogelijk weer in te vullen. Ja, want die andere functies waar u het over heeft, bijvoorbeeld die gepensioneerden, dat is echt het prikken zetten zelf. En daar waarvoor je wat meer medische achtergrond nodig hebt? Ja, klopt. Het prikken zetten zelf. Die mensen hebben inderdaad een medische achtergrond. Maar ook de artsen op onze locaties en de verpleegkundigen. Dat zijn deels ook gepensioneerden. Het klinkt alsof u er wel vertrouwen in heeft dat het gaat lukken. Het is ons alle campagnes tot nu toe nog gelukt. Dus ja, we hebben er ook vertrouwen in dat ook deze campagne weer gaat lukken. Om te weten hoeveel mensen je echt nodig hebt, moet je natuurlijk ook weten hoeveel mensen er gaan komen. Wat verwacht u van de opkomst bij deze prikronde? Ja. Ja, als GGD hebben wij niet echt heel veel zicht op wat de verwachting precies is. Wij zijn er gewoon echt voor om klaar te staan voor iedereen die een vaccinatie wil halen. En daar richten wij ons op. En de exacte opkomstcijfers, blijft toch altijd een beetje gissen. Ja, dus u richt het gewoon in op maximale opkomst? Ja, nou niet helemaal op maximale opkomst natuurlijk. We hebben gekeken wat we tijdens de boostercampagne als opkomst hebben gehad in onze regio. En dan is het aannemelijk dat we ongeveer of misschien iets lager of iets hogere opkomst zullen hebben. Maar goed, dat moeten we gedurende de campagne zien. Of we nog extra op moeten schalen of dat we voldoende personeel hebben. Dat is altijd een beetje in een glazen bol kijken. Ja. En voor hoe lang heeft u die mensen nodig? Kortom, hoe lang doet u erover om iedereen in uw regio die booster, die herhaalprik aan te bieden en te geven? Ja, dat exact. Ik zal gaan voor een aantal maanden, verwacht ik. Wij verwachten te starten rond half september. En dan is het even afhankelijk van hoe snel mensen worden uitgenodigd landelijk, hoe snel mensen naar de vaccinatielocaties toekomen. Dan zal dat een aantal maanden zal dat duren, verwacht ik. Ja, pakweg 3 maanden. Zoiets verwacht ik inderdaad. Ja. Dank u wel, Fleur Kolen van de GGD Noord en Oost-Gelderland. Teleurgestelde reacties op de aanhoudende problemen op Schiphol. Gisteren hoorden we al dat er ook in september en oktober nog personeelstekorten zijn op de luchthaven en dus een maximum wordt gesteld aan het aantal passagiers. Vanuit de reiswereld en de luchtvaart klinkt volgens de Telegraaf teleurstelling, maar ook woede. TUI vindt het onbegrijpelijk dat Schiphol nog steeds de zaken niet op orde heeft. En luchtvaartkoepel Barin waarschuwt dat buitenlandse vliegmaatschappijen zich meer en meer achter de oren krabben of ze nog wel op Nederland moeten blijven vliegen. De Verenigde Staten hebben een maand voor de Russische inval in Oekraïne aan Nederland gevraagd om de gasproductie in Groningen weer op te voeren, meldt het FD. Zo moest krapte op de wereldwijde gasmarkt voorkomen worden. Deskundigen zeggen in de krant dat het bewijst dat Amerika, anders dan Europa, al vroeg doorhad dat de dreigende oorlog een energiecrisis kon veroorzaken. De Nederlandse ambtenaren legden volgens het FD aan de Amerikanen wel fijntjes uit dat de Groningse gaswinning nog maar zeer beperkt mogelijk was. Er zijn zorgen over de veiligheid van de schietstoelen in de nieuwe gevechtsvliegtuigen van Defensie, de F-35. Meldt de Telegraaf. In de VS worden die toestellen aan de grond gehouden, omdat er mogelijk een probleem is met de apparatuur die ervoor moet zorgen dat de stoel in geval van nood kan worden gelanceerd. Volgens de Telegraaf checkt Defensie nu met spoed de schietstoelen van de 27 Nederlandse F-35's.

Straks na 9:30 hebben we Stand.nl. Roos Abelman, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. De stelling van vandaag is: het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan brengt onnodig spanningen met zich mee. We konden het allemaal live volgen gisteren. Het vliegtuig met Nancy Pelosi erin op weg naar Taiwan. Ging ze het doen, ging ze het niet doen? Nou, ze deed het. Het bezoek zorgt voor spanningen tussen de VS en China en tussen China en Taiwan. Volgens China is hier sprake van provocatie. Het is spelen met vuur, zo waarschuwde China. Pelosi wil met haar bezoek Taiwan steunen en solidariteit tonen. Ze heeft geschreven of gezegd in een statement: we maken deze reis op het moment dat de wereld voor een keuze staat tussen autocratie en democratie. China startte direct een grote militaire oefening dicht voor de kust van het eiland. Ja, ze bezoekt Taiwan op eigen initiatief, dus om dat statement af te geven. Maar de vraag is dat nou verstandig in een tijd waar er al aardig wat internationale spanningen zijn? Vandaar dus die stelling: het bezoek van Pelosi aan Taiwan brengt onnodig spanningen met zich mee. Wat vindt u? Volgt u de ontwikkelingen? Is de reden voor haar bezoek aan Taiwan voldoende om de spanning op te voeren? Maakt u zich daar zorgen om of helemaal niet? Neemt Pelosi hier een te groot risico door alles zo op scherp te zetten? Of vindt u ook eigenlijk van niet? Is het goed dat ze ondanks alles gegaan is en een statement afgeeft? Laat het ons weten, bel 0800-1101. En nog een kleine administratieve mededeling. We hebben storing op de website, dus je kan nog even niet stemmen op de stelling. Maar daar wordt aan gewerkt. Nou, straks stemmen op de website, nu alvast bellen dan. Zo is het. Verandert er iets in uw onderneming? Dan kan dat invloed hebben op uw belastingen. Misschien start u net als ondernemer of neemt u voor het eerst personeel aan. Investeert u in een nieuwe bedrijfsbus? Of stopt u juist met uw bedrijf? Welke verandering het ook is, check goed wat de gevolgen kunnen zijn. En heeft u nog vragen? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers. Ster. Kies wat er vandaag bij je past. En dat is vast de stijlvolle Toyota CHR Hybrid. Met Deal & Drive krijg je nu €2000 extra inruilvoordeel en rijd je hem al binnen 2 maanden. Bereken je voordeel op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Op NPO Plus stream je eindeloos echte verhalen van echte mensen. Papa zei echt altijd 4. En toen was het 5. Bij 7 hebben we al echt heel lang gepraat. En bij 8 nog langer. En werd het praktisch ook gewoon anders. Stream alle afleveringen van de KRO-NCRV-serie Een Huis Vol. De beste reality. Op NPO Plus. Deal & Drive je liever met Toyota Private Lease? Krijg nu €30 korting op je CHR maandbedrag en rij al binnen 2 maanden. Kijk snel op toyota.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Nancy Pelosi heeft in Taiwan gesproken met het parlement. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zei dat ze de parlementaire uitwisselingen met Taiwan wil uitbreiden. Het bezoek van Pelosi ligt erg gevoelig in China. Peking kondigde gisteren al gerichte militaire acties aan. Just Eat, eigenaar van Thuisbezorgd, heeft een tegenvallend halfjaar achter de rug. Het aantal bestellingen van bijvoorbeeld maaltijden of sushi daalde met 7%. Nu corona voorbij is, bestellen klanten minder. En Just Eat heeft spijt van de dure overname van het Amerikaanse Grubhub. Criminelen gebruiken bij aanslagen steeds vaker zelfgemaakte explosieven, zegt de EOD, de explosieve opruimingsdienst Defensie. Vroeger waren dat vooral handgranaten. Volgens deskundigen zijn zelfgemaakte bommen gevaarlijker om onschadelijk te maken. En er moet meer controle komen op de naleving van de nieuwe alcoholwet, vindt STAP, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Sinds ruim een jaar zijn hoge kortingen op alcohol verboden. Maar op internet wordt er volgens STAP nog altijd flink gestunt. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, lekker warm wordt het vandaag, of nou ja, lekker. Ja, nou ja, het is nu 20 graden op de meeste plaatsen. In het oosten al iets warmer. En daar komt uiteraard nog wel het een en ander bij. Op veel plaatsen in het binnenland gaan we richting de 30 graden. En in het oosten en zuidoosten gaan we daar overheen. Dat is voor veel mensen toch net even aan de warme kant. We hebben er wel een windje bij. Een matige wind uit het zuidwesten. Over het algemeen in de kustgebieden waait het wat harder. En in de kustgebieden ook iets lagere temperatuur. Hoor. In het noordwesten bijvoorbeeld, dan wordt het zo'n 26 graden. We doen dat met veel zon, sluierwolken, dat zeker. Die trekken ook over het land. En in de loop van de dag kunnen er in het binnenland een paar stapelwolken ontstaan. Maar dat zijn er niet veel. De zon heeft echt het leeuwendeel van het aandeel in handen. En morgen ook nog zo warm.

De Republiek Sakha, ook wel Yakutië genoemd, gaat voor het vierde jaar op rij gebukt onder hevige bosbranden die zich verspreiden over 10.000 hectares bos. Inwoners van omringende dorpen en steden zien geen daglicht door de zwarte rook en ademen de schadelijke dampen in. Mijn keel doet pijn, mijn ogen branden. Het is echt best wel heftig nu. Een beetje apocalyptisch zo met die brandweermannen en de rook. Het is echt het einde van de wereld, voelt het. Dit is een fragment van onze reportage vorig jaar, toen we naar Yakutië afreisden. Dulurga bracht ons toen zo dicht als hij kon bij de bosbranden. Een gebied van 9 miljoen hectare bos, meer dan twee keer Nederland, ging vorig jaar verloren. Dit jaar is de situatie iets verbeterd, zegt Dulurga. Er is meer regen, omdat de autoriteiten met vliegtuigen kunstmatige regen creëren. Dat gebeurt door enorme hoeveelheden kristallen van zilverjodide aan de wolken toe te voegen. Die techniek wordt in Rusland ook gebruikt om het bij belangrijke evenementen droog te houden. Volgens Dulurga hebben de autoriteiten hun lessen geleerd van de tragedie van vorig jaar en is er meer geld voor bestrijding van de branden. Мне кажется, более эффективно сейчас работаю. Все вот это тяжелое оборудование. Maar vraag ik hem, die branden in het afgelegen gebied, die worden door jullie vrijwilligers geblust, maar ook met behulp van het Russische leger. Dat leger vecht nu in Oekraïne met alle militaire voertuigen en zwaar materieel. Сейчас послали на Украину. Heeft dat ook invloed bij het blussen van die onbereikbare branden? Нет, я прямой такой зависимости не вижу. Дулурга ziet een direct verband voorlopig niet en benadrukt nog maar eens dat de regering dit jaar juist meer doet. Единственное, что мы раньше спокойно покупали рации, покупали для... Het enige verschil sinds februari volgens hem is dat hij eerder gewoon walkie-talkies kon kopen voor zijn team. Maar nu, vanwege de Europese sancties, zijn die niet meer te kopen in Yakutsk. Из-за санкций там вот такие нюансы есть. Hoewel de branden dit jaar dus iets minder desastreus zijn, blijft de schade ook dit jaar enorm. En de gevolgen daarvan reiken verder dan alleen het verre oosten van Rusland. Veel van de vuren hier branden lang, weken of zelfs maanden. Daardoor smelt de permafrost, de permanent bevroren bodem. Криолитозона, то есть вечная мерзлота. Чтобы понимали, это 200-300 метров под землей. Daarbij komt opgeslagen koolstof en methaan vrij dat zich in de loop van millennia heeft opgebouwd, vertelt Dulurga. En dat draagt erbij aan de opwarming van de aarde met nog meer bosbranden als gevolg. Hij vindt dat de hele wereld zich moet inzetten om de branden sneller te lokaliseren en te blussen. Het Siberische bos en de permafrost zijn afhankelijk van elkaar. Als de bomen branden, smelt de bodem. En als de bodem in een moeras verandert, sterven de bomen. En uiteindelijk raken we dan allemaal de longen van onze aarde kwijt. Желаю удачи, рад был видеть вас. И я рада, спасибо большое. Een verslag van Iris de Graaf. Schaatser Koen Verweij die stopt ermee. De 31-jarige Verweij zegt in de Telegraaf dat het tijd is voor een nieuwe fase in zijn leven. Uit de laatste medische test bleek bovendien dat zijn rug het ook niet meer aan kan. Verweij boekte zijn grootste successen 8 jaar geleden. Op de Olympische Spelen in Sochi won hij goud op de ploegenachtervolging en zilver op de 1500 meter. En nog een jaar doorgaan omdat hij schaatsen zo leuk vindt, was geen optie. Als ik aan de start sta, wil ik strijden om eremetaal, zegt Verweij in de Telegraaf. Nu dat niet meer kan, blijft er maar één optie over: stoppen. Net als Frenkie de Jong moet ook Memphis Depay vrezen voor zijn toekomst bij Barcelona. Volgens het goed ingevoerde Mundo Deportivo wil Barça de spits van het Nederlands elftal verkopen. Trainer Xavi zou de voorkeur hebben voor andere aanvallers, onder wie de nieuwe aanwinst Robert Lewandowski. Zorgen over te weinig speeltijd, dat zou ook onhandig zijn gezien het WK dat over dikke drie maanden begint, hoeft Memphis zich waarschijnlijk niet te maken. Want volgens de Spaanse krant wil Juventus hem graag inlijven. Voetbaltrainer Art Langeler is alweer ontslagen als bondscoach van Curaçao. 3 maanden was hij maar in dienst. 3 wedstrijden zat hij op de bank van de nationale ploeg. Waarom is eigenlijk niet helemaal duidelijk. In een kort statement schrijft de voetbalbond alleen maar dat Curaçao met een andere trainer naar het WK van 2026 wil. Ook Guus Hiddink vertrekt trouwens. Hij was technisch directeur en heeft volgens Voetbal International zelf besloten om te vertrekken. En Bob van der Hoek, een van de keepers van Fortuna Sittard, kwam er al jong achter dat er meer is dan voetbal. Hij is nog maar 26, speelt sinds deze zomer voor de club uit Limburg. In de jeugd had Van der Hoek al talent, speelde hij bij Feyenoord en Utrecht. Maar daarna was hij even klaar met de bal, horen we bij ESPN. Op mijn 20e toen had ik gewoon het gevoel dat ik iets meer wilde ontdekken dan alleen voetbal. En ben ik in de modellenwereld terecht gekomen. En van daaruit veel gereisd. Iets wat ik ook heel leuk vond om te doen. Maar na 2,5, 3 jaar dat te hebben gedaan, toen wilde ik toch wat meer in Amsterdam zijn gewoon. Ja, toen rolde ik ook in een ander avontuur. Toen ben ik met mijn toenmalige huisgenoot in een muziekgroep begonnen. Hij is 26, hij is voetballer geweest, model, bandlid. En bandlid was hij van de muziekgroep Fokke Simons. En dat werd een groot succes. Voordat ik het wist, zaten we opeens bij een label en hadden we management. En brachten 1 liedje uit en zaten we opeens bij Sony. Weet je, dus... En om heel eerlijk te zijn, we waren helemaal niet muzikaal geschoold of zoiets. Dus ik weet niet. Het ging eigenlijk zo snel dat je eigenlijk niet echt soort van de tijd had om te beseffen wat er allemaal gebeurde. Bob van der Hoek heeft heel wat te vertellen in de kleedkamer van Fortuna, komende Eredivisie. Ze speelden op festivals, stonden in het voorprogramma van Maan. Maar nu ligt de focus voor hem toch echt weer op keeper. Misschien komende zaterdag al, als de Eredivisie begint en meteen Ajax op bezoek komt. Maar ja, Bob van der Hoek is wel 4e keeper. Vierde. Dus of hij aan spelen toekomt, misschien alleen spelen op het podium. En er is verkeersinformatie. Jolande van der Velde, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik had het ook niet verwacht hoor. Maar het is wat vast komen lopen op de A15 Gorinchem-Rotterdam. Daar heb je nu een kwartier vertraging tussen Gorinchem en Hardingsveld-Giessendam staat 5 kilometer. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Lisa Stansfield met Live Together. Het is 9:06. Komodo-varanen in het wild. Die zijn alleen maar te zien in Indonesië. Zoals in het Komodo Nationaal Park. Maar de medewerkers daar zijn boos omdat de toegangsprijzen flink zijn verhoogd. En daarom staken ze. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi, nu nog even vanuit Nederland. Mustafa, die grootste hagedissen ter wereld zijn dus nu even niet te zien? Nou, daar lijkt het wel op. Het lijkt me in elk geval heel erg lastig om dat park open te houden als 700 werknemers van het Komodo National Park hebben besloten om tot eind augustus het werk neer te leggen, omdat ze dus zo boos zijn over die enorme prijsverhoging. De prijs van toegangskaartjes was eerst nog geen €15. En nu is dat 18 maal verhoogd. Het kost nu €250 om daar naartoe te gaan. Nou, dat vinden de werknemers echt schandalig. En om een punt te maken hebben ze dus het werk neergelegd. Waarom zijn die toegangsprijzen dan zo enorm hoog geworden? Omdat Indonesië zegt de bedreigde dieren te willen beschermen. Er zijn nog maar 3300 dieren in het wild. Die vind je allemaal in het Komodo National Park. Er bestaat uit een verzameling van eilanden. Maar het gaat eigenlijk vooral om de drie grootste, Rinca, Padar en Komodo. En voor corona kwamen er jaarlijks 220.000 toeristen om die Komodo-varanen te bekijken. Dat is fijn voor de economie daar natuurlijk. Maar ja, de leefomgeving van de hagedissen die kwam wel onder druk te staan. Dus de Indonesische regering die heeft de afgelopen jaren wat proefballonnen de lucht in laten gaan om te kijken van ja, hoe kunnen we het aantal toeristen terugdringen. En nu proberen ze het dus op deze manier door de prijzen te verhogen. Ja, maar die medewerkers die zijn het daar dus blijkbaar helemaal niet mee eens. Waarom zijn ze er zo boos over? Omdat dit zo'n beetje de enige inkomstenbron is op de Komodo-eilanden. Het is echt een heel arme regio, weinig economische ontwikkeling behalve toerisme. Dus daar zijn de mensen heel erg afhankelijk van. Geldt niet alleen voor de 700 werknemers van het park. Het gaat ook om de hostels, de hotels, de restaurants, de taxichauffeurs, noem het maar op. En ze zijn vooral zo bezorgd omdat ze al zo in de problemen zijn geraakt door de coronacrisis. De eilanden gingen vrij snel na de lockdowns weer open vergeleken met de eilanden die niet zo afhankelijk zijn van toeristen. Maar ja, zoals in veel Zuidoost-Aziatische landen is het toerisme nog lang niet op het niveau van voor de pandemie. Dus de inwoners van die eilanden, ja, die zijn bang dat de prijsstijging de nekslag voor ze wordt. Ja. De overheid zegt dus, we hebben het geld nodig om die populatie Komodo-varianen in stand te houden eigenlijk. Is er nog meer wat ze daar verder aan doen? Dat is eigenlijk best wel grappig. En ik ga nu iets zeggen dat een beetje tegenstrijdig klinkt met wat ik eerder zei. Want wat ik zei, er zijn wat proefballonnetjes opgelaten door de overheid om de populatie dus in stand te houden. Maar conservatie heeft nooit zo heel erg hoog op de agenda gestaan van de overheid. Sterker nog, er lag voor corona een plan om grote toeristenresorts te bouwen op de eilanden om juist meer inkomsten te genereren. Nou, daar kwam juist weerstand van de lokale bevolking tegen, omdat ze vonden dat de huidige omgeving intact moest blijven. Want de lokale bevolking die zegt, ook naar aanleiding van deze prijsstijgingsrel, er moet gewoon een goede balans gevonden worden tussen aan de ene kant economie en aan de andere kant ecologie. Dus ze zeggen die prijzen verhogen ietsjes, zodat er wat minder toeristen komen, maar ze nog wel net zoveel geld verdienen. Daar willen ze echt wel best over praten, maar niet zo'n exorbitant hoge prijs, zoals nu gebeurt, waardoor het risico bestaat dat er straks helemaal niemand meer komt en zij verhongeren op dat eiland. Ja. Kortom, een inzet van een strijd, deze toegangsprijzen. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. NPO Radio 1, podcast. Wat blijft als wij er niet meer zijn? Wat een moed van zo'n man, dat je daar probeert een stokje voor te steken. In de podcastserie Wat Blijft volgen onder meer Koen Verbraak, Clary Polak en Stine Jensen het spoor terug van recent overleden Nederlanders. De belangrijkste mythe die we hebben omvergeworpen is zin in seks is spontaan. Wat hebben ze echt betekend? Zijn leven is niet betekenisloos geweest. Hij laat echt wat na. Wat kunnen we leren van hun levens en hoe leven ze voort? Ik had nog nooit zo iemand meegemaakt. En daarna eigenlijk ook nooit meer. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wat er vandaag bij je past. En dat is vast de stijlvolle Toyota CHR Hybrid. Met Deal & Drive krijg je nu €2000 extra inruilvoordeel en rijd je hem al binnen 2 maanden. Bereken je voordeel op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Deal & Drive je liever met Toyota Private Lease? Krijg nu €30 korting op je CHR maandbedrag en rij al binnen 2 maanden. Kijk snel op toyota.nl. Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en anderen niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Reisorganisaties zijn teleurgesteld dat de problemen op Schiphol ook in de herfst waarschijnlijk niet zijn opgelost. En het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan zit er bijna op. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wagmoed. Amerikaanse solidariteit met Taiwan is belangrijker dan ooit, zei voorzitter Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden bij haar bezoek aan de president en het parlement van Taiwan. Volgens haar is het belangrijk dat Taiwan een democratie blijft. Pelosi maakte ook duidelijk dat de Amerikanen het zogeheten één-China-beleid blijven ondersteunen. Bezoek van Pelosi is in China slecht gevallen. Peking zegt dat Taiwan bij China hoort. Pelosi gaat over 2 uur weer weg uit Taiwan. Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, heeft tegenvallende cijfers bekendgemaakt. Het aantal bestellingen daalde in het tweede kwartaal met 7%. In het eerste kwartaal was de daling nog 1%. De omzet ging wel omhoog. Tijdens corona was er nog groei, omdat klanten toen meer maaltijden thuis lieten komen. Restaurants klagen ondertussen over de commissie die ze op bestellingen moeten afdragen. Die is verhoogd tot 14%. En Just Eat heeft spijt van de dure overname van het Amerikaanse Grubhub. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft gegevens op telefoons van vertrekkende legerfunctionarissen gewist. Het zou gebeurd zijn aan het einde van Trumps presidentstermijn. Zo werden berichten van belangrijke getuigen van de kapitoolbestorming verwijderd, blijkt uit rechtbankpapieren waarover CNN beschikt. Er is geen bewijs dat de ambtenaren zelf de gegevens hebben gewist. De ontbrekende gegevens maken het lastiger om de kapitoolbestorming te onderzoeken. Eerder kwam al naar buiten dat ook de berichten van de Secret Service werden gewist. Bij aanslagen op huizen en voertuigen worden volgens de explosievenopruimingsdienst Defensie steeds vaker zelfgemaakte explosieven gebruikt. Eerder werden er vooral handgranaten ingezet, maar de EOD ziet de laatste tijd meer geïmproviseerde explosieven. Vorig jaar werd bij een aanslag op een woning of auto 11 keer een zelfgemaakte bom gebruikt. Dit jaar staat de teller al op 17. Woonwijken worden geregeld opgeschrikt door aanslagen. Ze waren vorige week nog aanslagen bij huizen in Den Bosch en in Hoef en Haag bij Vianen. Webwinkels stunten nog altijd met drank. Vorig jaar moest met de nieuwe alcoholwet een einde komen aan acties als 1 plus 1 gratis of 3 voor de prijs van 2. Kortingen mogen sindsdien maximaal 25% zijn. Maar online zijn er nog altijd kortingsacties op bier en wijn die hoger zijn. Volgens STAP, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, wordt daarmee de wet overtreden. Het instituut wil dat de NVWA de naleving van de alcoholwet beter gaat controleren. Schaatser Koen Verweij stopt ermee. In de Telegraaf zegt hij dat hij toe is aan een nieuwe fase in zijn leven. Hij zegt ook dat hij stopt vanwege lichamelijke klachten. Verweij is nu 31. In 2014 werd hij in Tiaf wereldkampioen allround en won hij in Sochi Olympisch goud op de ploegenachtervolging en zilver op de 1500 meter. 4 jaar later won Verweij in Pyeongchang 2 keer brons. Het weer dan zonnig en warm, 25 graden in het noorden tot 33 in het zuiden. Ook morgen vrij zonnig, maar later in het zuidoosten wel kans op onweer. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam staat een file van 6 kilometer. Dat komt door een auto met pech. De vertraging is bijna 20 minuten. De rechte reishok is dicht. die vaak de A2 N2 Randweg Eindhoven neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 28 juli tot en met 22 augustus zijn er minder rijstroken beschikbaar tussen de knooppunten Batadorp en Leenderheide. Dit geldt voor beide richtingen. Houd dus rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor meer werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Tot en met zondag is het Red Week bij Mediamarkt. Met tot 25% korting op meer dan 100 producten. Zoals een Lenovo IdeaPad 5 met 512 gig van 729 voor 588 euro. Of een Siemens wasmachine van 709 voor 549 euro. Ga naar jouw Mediamarkt of bestel online. Het NOS Radio 1-journaal. Teleurstelling bij Nederlandse reisorganisaties. De lange rijen op Schiphol zijn er nog steeds en blijven naar verwachting ook in de herfst nog bestaan. Personeelstekort is er de belangrijkste oorzaak van, dat de luchtvaartmaatschappijen vluchten moeten verplaatsen of cancelen. Frank Oostdam is voorzitter van reiskoepel ANVR. Goedemorgen. Goedemorgen. Betekent het dat het dus ook in de herfst niet veel beter gaat worden op Schiphol? Nou, ik vrees dat, dat we de lange rijen blijven zien. En dat wij inderdaad het beeld wat we nu zien ook in de herfstvakantie gaan zien. En dus ik hing een beetje op twee emoties. Eén is dat we hoopten tegen beter weten in dat het mee zou vallen. En de andere emotie is buitengewoon teleurstellend dat het inderdaad het geval is. Buitengewoon teleurstellend? Ja, het is. We zitten hier al sinds mei. En met deze problematiek. De problematiek is ook helder. Hè. Dat heeft te maken met het aantal beveiligers met name. Blijkbaar worden er te weinig vorderingen gemaakt. Er worden wel vorderingen gemaakt. We zien wel enige verbetering. Maar het is nog onvoldoende om af te zien van deze maatregel. Kunt u een inschatting maken van de schade die daardoor ontstaat? Ja. Ja, de schade is het grootste voor de vakantiegangende reiziger, laat dat duidelijk zijn. Maar de schade voor de sector, die zit met name in de omzetderving. Want wat er gebeurt, en ik als ik kijk naar mijn omgeving, dan heb ik daar ook alle begrip voor. Mensen denken van, ja, weet je wat, we gaan maar niet vliegen. We gaan maar niet via Schiphol. En dat leidt tot of een uitstel van boekingen of minder boekingen. En dat zien wij in de cijfers. Dus wij zien gewoon, in de zomervakantie hadden wij vaak nog een heel mooi ook last-minute seizoen. Ja, dat is toch door de problematiek op Schiphol de nek omgedraaid. Dus dat leidt tot, als het gaat om omzet, gemiste omzet, ik denk dat in de tientallen, zo niet honderden miljoenen loopt. Ja, mensen die zich hard maken voor het milieu zullen denken, mooie ontwikkeling. Ja, dat doen wij ook hoor. Maar dit is een problematiek die heeft hier helemaal niets mee te maken. en ten aanzien van die duurzaamheid, dat is weer een ander onderwerp, maar daar zijn we natuurlijk ook druk mee. Maar het is wel inderdaad voor veel mensen, zeker via social media, een aanleiding om te zeggen van laten we het maar zo houden. De reisorganisaties, daarvoor zegt u moeilijk om in te schatten hoeveel geld het gaat schelen. Ja. Maar goed, het gaat ze geld schelen. Terwijl ze waren natuurlijk aan het herstellen van de coronacrisis. Hoe zit dat? De heftigheid van de reactie van de emoties in mijn achterban, die hebben met name daarmee te maken. Kijk, we komen uit 2 jaar ellende van corona. En dan kunnen mensen op vakantie. Wij kunnen weer boeken. En dat deden we ook zeker heel goed. Want we zaten echt op een heel goed niveau. Mensen willen heel graag op vakantie. En dan kan dit niet op de manier zoals ze dit willen. Dat is heel frustrerend, kan ik u melden. Zeker voor de bedrijven die het betreft. En als ik kijk naar wat we horen nu ook verhalen van mensen die inderdaad hebben geprobeerd te vliegen vanaf Schiphol. En dan bijvoorbeeld wel net er doorheen komen, maar niet meer mee kunnen op een vlucht. Mensen die de hele vlucht überhaupt niet halen, dat ze veel te lang in de rij staan. Die lopen tegen problemen aan. Waar kan ik dit vergoed krijgen? Want vervolgens komen ze ook niet op de bestemming aan. Dat geld krijgen ze dan ook weer niet terug. Hoe kijkt uw sector daar tegenaan? Dat is natuurlijk heel onbevredigend. Daarom begon ik al met het feit dat het voor de vakantieganger, voor die reiziger vanaf Schiphol, het meest dramatisch is hoor. De vraag is niet heel simpel te beantwoorden. Het heeft echt te maken met bij wie je ook de reis hebt geboekt. Heb je dat rechtstreeks geboekt bij je airline? Ja, dan moet je naar je airline toe. En heb je een pakketreis geboekt via een reisorganisatie, dan ligt dat weer anders. Dan is de reisorganisatie verantwoordelijk en die zal gaan kijken of die op de een of andere manier het op een andere manier kan inrichten. Waar loopt u dan bijvoorbeeld als reisorganisaties tegenaan dat niet lukt? Bij heel veel gevallen. Dat is.

Breakfast at Tiffany's van Deep Blue Something. E-bikes zijn populair, dat merken ze ook bij de verschillende fietsvierdaagses die worden gehouden. Dat hoorden we ook net al van verslaggever Mark Hamer, want die is bij de fietsvierdaagse in het Gelderse Laren. Mark, het lijkt me behoorlijk frustrerend als je een gewone fiets hebt, al die elektrische fietsen om je heen. Zijn er eigenlijk nog gewone fietsen om je heen? Nou, ik zal je zeggen, ik ben ze gewoon niet tegengekomen. En ik ben inmiddels een stukje verder. Niet in Laren, maar in Badmen. Want hier is een stempelpost. Maar ja, ik ben wel even op onderzoek gegaan. Eerst al bij de startplek. En gevraagd, zijn er hier eigenlijk gewone fietsen? Heel veel fietsplezier. Dank u. Nou, ik ga maar even de proef op de som nemen. Wie van u, we staan hier bij de rij, bij de wachtende voor de start. Wie van u heeft geen elektrische fiets? Heb jij een zaklantaarn? Moet je zoeken. Ja, wat zegt u, mevrouw? Heb jij een zaklantaarn? Dan moet je echt zoeken. Ja, want is dit is allemaal elektrisch? Van gewone, ik heb wel een gewone fiets, maar ik fiets nu elektrisch. Waarom eigenlijk? Omdat dat gemakkelijker is. Ja. Ja. Gemak dient de mens. Ja, maar ik heb deze route ook al eens met mijn vrouw samen gefietst. Maar op mijn gewone fiets, 60 kilometer, jaar of 9 geleden. Maar inmiddels, 9 jaar verder, zegt u, ik ga lekker elektrisch. Mijn vrouw is overleden, ik maak het er maar gemakkelijk van. En toch lekker genieten van die tocht. Ja, het is, ik vind het hier mooi. Ja, ik kom uit Drenthe en het is hier prachtig. U heeft er zin in? Ik heb er zin in, ja. Dank je. Okay. Mevrouw, u heeft de spullen ook? Ik heb de spullen. Ja, en 2 krentenbolletjes meegekregen. Ach, en die zijn zo lekker. Ach ja. Ach ja. Dat doet de mens weer goed, of niet dan? De accu is volgeladen, van de fiets, hè, bedoel ik dan? Ja. En de mijne erbij. Ja. Geen laatste rest gehad? Nee, helemaal niet. Alles goed. Super. Ja, prachtige route gisteren. Dus ik hoop dat vandaag ook weer zo mooi is. Wat had u gisteren gefietst dan? Oh, allemaal bos en van alles en nog wat. Echt geweldig. Ja, dat was bij de start. En zojuist kwamen de eerste mensen hier bij de stempelpost aan. Ja, prima hoor. Ik zie een elektrische fiets. Ja. Iedereen is een beetje, geloof ik. Iedereen wel, ja. Ik ben eigenlijk geen gewone fiets tegengekomen. U al wel? Ja, u heeft ze wel gezien? Ja, ik heb ze wel gezien. Ze zijn er wel? Tot op dit moment wel. Met een vergrootglas moet je ze zoeken. Ja, waarom... waarom heeft u gekozen voor een elektrische fiets? Oh, dat is al jaren geleden. Het is gemakkelijker. Het is, Maar omdat ik ook niet op de gewone fiets kom. Want? Vanwege een 7 jaar. En dan is het toch fijn om dit allemaal te kunnen doen? Ja, toch? Ja, vind ik ook. Ik loop even met u mee, want de dames van de Stempelpost zijn zojuist gearriveerd. U had niet veel eerder moeten komen. Nee, maar. U had een lekkere tempo in. Nee, 40 kilometer is hard genoeg. Oké. Nou, loopt u mee. Loopt u die kant op. Ah, komen meer mensen aan nu. Goedemorgen. Goedemorgen. De eerste. Ja, wij waren al voorbij gefietst. Ja. Doe jij stempelen? We waren op fietsje, dus... Ja, dat klopt. Wat voor een wommel om neer te zetten. Dankjewel. Dankjewel. U kan weer verder. Ja, dat gaan we zo even doen. Ja, hoe is het, de stempelpost... Ja, dit zijn de eerste die binnenkomen. Ja. Doet u dit al lang? Ik help hier nog ongeveer 6-7 jaar ongeveer, ja. Merkt u nu dat het sneller gaat met al die elektrische fietsen? Ja, dat doen er meer en meer aan de 60 kilometer, hè. Dat zie je vooral? Dat zie je vooral, ja. De mensen gaan lang... Verder fietsen met de e-bike, ja. Wat vindt u van de ontwikkeling? Hoe bedoel je? Van een gewone fiets. Van de gewone fiets naar de elektrische fiets, iedereen. Nou, ik vind het wel mooi, toch? Ja, de oudere mensen kunnen ook verder fietsen. En dat kan je ook duidelijk zien, hoor. Dat de oudere mensen zitten. Zitten nu de groepje wat die net aangekomen is, zit nu lekker aan de koffie. En ik begrijp dat de gemiddelde leeftijd van deze fietsvierdaagse 60-plus is. Nou, Mark Hamer vanaf de fietsvierdaagse in het Gelderse Laren. Reactie aan de redactie. Het was bijna een rode draad in de uitzending vanochtend. Veel aandacht aan besteed. Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is in Taiwan. En als reactie op de bezoek heeft China onder meer militaire oefeningen rondom het eiland aangekondigd, vertelde China-correspondent Gary van Pinksteren vanochtend. Maar luisteraar Pierre vraagt zich af hoe Pelosi dan veilig Taiwan kan verlaten. Daarvoor hebben we Gary nog even aan de lijn. Hoe zit dat, Gary? Nou, Nancy Pelosi heeft geluk, want de echte militaire oefeningen waarbij China zo'n beetje dat hele eiland omsingelt, die beginnen donderdag pas. En Pelosi vliegt vandaag weg. Ze vliegt over een paar uurtjes vliegt ze weg vanuit Taiwan. Dus zij komt daar waarschijnlijk nog veilig weg. Maar daarna zit Taiwan wel opgescheept met wat bijna een soort militaire blokkade van dat eiland is voor een paar dagen. Nou, dat is duidelijk. Dankjewel, Gary. Fabiola keek nogal op toen zij vanochtend Tom van het Hek dit hoorde zeggen. Kun je al een beetje de hand van Ruud van Nistelrooy zien? Nou, het is natuurlijk altijd moeilijk, want je zou er bij wijze van spreken dagdagelijks bij moeten zijn. Dagdagelijks, zegt Fabiola, moet dat niet gewoon dagelijks zijn? Ja, je hoort het wel vaker. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen. Dagdagelijks, is het goed? Ja, het is in ieder geval in Belgisch-Nederlands goed Nederlands. Want daar wordt het vaak gebruikt. Maar je ziet dat het woord de laatste paar jaar zo nu en dan ook wordt overgenomen door Nederlandse sprekers. Net als woorden als goesting en flikken en plat water is ook dagdagelijks geleidelijk aan een opmars in het noorden begonnen. Maar het klinkt zo dubbelop. Ja, nou ja, het is een woord dat de Belgen hebben geleend uit het Duits, tagtäglich. Maar het is wel een woord dat in België veel wordt gebruikt. En ja, het is op zich een volkomen acceptabel woord, al klinkt het inderdaad in onze oren misschien nog een beetje vreemd. Ja, maar het betekent ook echt hetzelfde, hè? Het betekent precies hetzelfde als dagelijks. En ja, eigenlijk is het inderdaad wel aan te bevelen om voorlopig nog in het Nederlands dagelijks te gebruiken. Wordt het trouwens vaak gebruikt? Nee, het is het wordt nu en dan door bepaalde sprekers gebruikt die inderdaad vaak contacten of connecties hebben in de Belgische sportwereld bijvoorbeeld. Dus ja, die nemen dat gewoon mee vanuit de Belgische cultuur naar het Nederlands. Dank u wel, Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen. En dan kregen we ook nog een opmerking van Anne over de opening van elk uur. Even terugluisteren hoe dat bijvoorbeeld vanochtend ging. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Anne schrijft, beste Astrid, ik probeer elke ochtend opnieuw, het wil maar niet lukken, de achternaam van de nieuwslezer verstaan. U zegt het altijd precies tijdens het laatste stukje van het muziekje. Ik vind het zo sneu voor Wouter. Nou, Anne, allereerst, heel sneu. Dat valt reuze mee, hoor. Ik kan ermee leven. Maar ja, ik vond het nu ook nog wel meevallen. Ja, maar in dit stukje zit ik er precies voor. Soms valt hij er inderdaad in. Ja. Maar voor iedereen die het echt heel erg wil weten, hij is dus Wouter Walgemoed, deze bijzondere, getalenteerde nieuwslezer. Niets aan toe te voegen. 3 voor de dag. Vanwege de langdurige droogte komt het team watertekorten in Den Haag bij elkaar. Mogelijk wordt er besloten dat fase 2 uit het landelijk draaiboek waterverdeling en droogte wordt ingeroepen. En dat betekent dat er een plan in werking treedt hoe het water verdeeld moet worden. Het gerechtshof doet uitspraak in de zaak tegen 3 mannen die worden verdacht van het beschieten van het gebouw van Weekblad Panorama in 2018. De rechtbank veroordeelde ze eerder tot 4 jaar cel. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep ruim 6 jaar cel geëist. Het bezoek van Nancy Pelosi van het Huis van de Afgevaardigden in Amerika aan Taiwan, dat is bijna afgelopen. Rond 11 uur onze tijd gaat ze weer weg en dan zet ze haar reis in de regio voort. Correspondent Gary van Pinkster nog maar een keertje. Gary, wat was haar voornaamste boodschap aan Taiwan? Nou, ze was daar echt voornamelijk om te onderstrepen dat Taiwan een bastion is van democratie in de regio en dat Amerika daarachter staat. Dat Amerika heel blij is met die rol van Taiwan en dat Amerika er ook alles aan zal doen om die rol te ondersteunen en te versterken. Dat was wel echt haar belangrijkste boodschap. En waar gaat ze nu naartoe? Ze vliegt door naar Zuid-Korea en daarna gaat ze dan nog naar Japan. En dan is het met deze hele lange vliegtocht voor de 82-jarige Pelosi zit het er ook weer op. Ja, een tocht die niet onopgemerkt is gebleven. Zo kunnen we het op zijn minst wel zeggen. Dankjewel, Gary van Pinkstra. Zometeen na 9:30, dan hebben we Roos Abelman met Spraakmakers. Ja, in Stand.nl zometeen, Astrid. Het bezoek van Pelosi aan Taiwan brengt onnodig spanningen met zich mee. Daar gaan we het komende half uur over hebben. En onze spraakmaker vandaag is defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, Peter Weininga. Met de aanhoudende oorlog in Oekraïne kijken we hoe de oorlogsvoering zich de komende jaren ontwikkelt. Zometeen nog de hoofdpunten van het nieuws met Wouter. Ik wens u een heel mooie dag.